Very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 69. Nem Röhögni podcast adás, és rettentő sokan vagyunk, de tényleg rettentő sokan vagyunk most. Valahogy úgy jött, hogy mindenki hívott valakit, és így mikinek a valaki, akit hívott, gyakorlatilag egyszerre ért rá. Úgyhogy hát szeretném bemutatni azokat, akik jelen adásnál ma itt lesznek. Próbálunk mindenkit szóhoz engedni. Itt van velünk, nem is tudom, hogyan mondjam, hát kezdem így, itt van velünk Sirius. Hali. És így, Hali, így hirtelen így valami mást így gyorsan kivettél a kezedből. Itt van velünk Alex. Hello, sziasztok. Itt van velünk Lali. Sziasztok. Itt van velünk Marci. Hello, hello. Itt van velünk Ryan. Aki laggol, Angliából ide laggolt közénk. És itt van velünk Zsotya gyakorlatilag. Ő konkrétan Alexnál ül, nem? Tehát valahogy, igen, valahogy igen, így van ez a most írható. Mi itt üldögélünk, és nézegetjük a komment falacskát. Na, szóval srácok, ha már így ennyien összejöttünk, kicsit úgy érzem magam, mint a heti hetesbe, tehát, hogy van egy ilyen mindenki várja meg, amíg a másik befejezi, és talán akkor műsor végére egyszer szóhoz fog jutni feeling. Majd ne is, akkor bele tudok beszélni Kaveri szavába, ha-ha-ha, jó? Igen. Tehát, hogy nézem a komment falat, és az a durva, hogy ezekkel az ilyen új jelekkel, amiket ezekkel az új ikonokkal, meg mindenféle smiley-kkal, azt gondolom, hogy most először érzem azt a YouTube komment falán, hogy valami olyat raktak bele, ami azt azért nem mondom, hogy hasznos, de legalább működik. Most így. És nem csak annyi. Hát ezek itt lehet mindenféle ilyen kis cipőt, meg bankkártyát, meg ruhát. Működik meg... csak minek. Működik csak minek, igen, tehát hogy. Tehát ez nem az a feature, amire azt mondanám, hogy ez volt most a legégetőbb fontosságú dolog, amit belepakoltak, de legalább működik, valljuk őszintén. Én itt keresgélem, hogy milyen ikonok vannak, és valaki ilyen tök nagy betűket is ide be tud rakni. Én nem látom ezt, hogy ez egyébként hol van, különben tök vicceseket tudnék én is most hirtelen kirakni. Ilyen Bola, meg Ebola, tehát hogy így rakosgatják ki már ezekből a Bobab, meg Boba Fett, tehát hogy megy itt a csetelés. Igazából arra gondoltam, hogy én megint egy abszolút nem hatásvadás, tehát hogy határvadász címet adtam, hogy sorsolás Illuminati az X-faktorban plusz vendég. Hát most én a plusz vendég alatt Siriusra gondoltam, és az igazság, hogy most itt így gyakorlatilag Zsotya is itt van, és Ryan is ideért, pedig azt hittük, hogy nem ér ide. Aki közben kifagyott egyébként. Aki közben kifagyott, gyakorlatilag ő igazából tényleg nem ért ide, illetve ide ért, de ugye kifagyott. Úgyhogy azt gondolnám, hogy közelítsük meg ezt a műsort úgy, hogy én bedobom a témákat, és akkor mindenki elmondja a véleményét, mert talán akkor valamiféle keretet tudunk az egésznek adni. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Egymás szavába vágni ér egyébként, ha másik hülyeséget beszél, vagy... Na, akkor azt akartam úgy... mondani egyébként, igen? Igen. Tehát, srácok, kezdjük azzal. Na, szerintem... Szia, Ryan! Hogy én mindenképpen azt gondolom, hogy kezdjük az Illuminati az X-faktorban. Én ezt a témát hoztam a mai adásra. ezt én hoztam. Ha azt hiszem, ismertek már, és tudjátok, hogy én nem vagyok azért ez az őrült összeesküvés elméletek egy gyártó fazon. De tegnap így letöltöttem, szóval kikölcsönöztem a videótékából az X-Faktornak a legutolsó adását, és így unalmas esti óráimban így azt mondtuk a Vikivel, hogy jó, nézzünk bele, hogy miről szól ez az egész. És körülbelül a felénél tűnt fel, ugye nem figyeltem folyamatosan, meg közben dolgoztam, a felénél tűnt fel, én Twitteren ezt egyébként ki is posztoltam, hogy azoknál az átvezető animációknál, amikor az ügyeletes szupersztár, leendő szupersztár forog, meg pörög, meg minden, akkor nagyon-nagyon látható módon, és egyébként nagyon-nagyon transzparens helyen, ráadásul ott, ahol aztán az SMS-ek, meg a kódok, meg a minden van, hogy ott megjelennek ez a tipikus mindent látó szem ikon, ugye, ami a dolláron is rajta van, meg ugye az Illuminati-nak a jele. Meg és most írogatja egy kommentelő egy folytában, akinek az a neve, hogy Illuminati rend, hogy üdv éljen, benne lennék az X-Faktorban, tehát... Igen, és én gondolkoztam rajta most minden viccet félretéve, vagy nem muszáj félretenni a viccet, hogy gondolkodtam rajta, hogy számtalan videóklipben, meg egy-két ilyen helyen is ezeket most már látni. És kíváncsi vagyok egyébként, én nem mondanám el direkt a véleményemet, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről a dologról, hogy ez meglep benneteket, vagy nem akarom a szátokba adni a szót, az a helyzet, bár megvan a határozottnak mondjuk nem mondanám, de megvan róla a véleményem. Egyébként ti ezt észrevettétek? Én a Twitter posztodat vettem észre, mert nem nézek tévét 4 éve, és az első szó, ami eszembe jutott, hogy print screen. Szóval, Kavri, nem meg kell telefonnal lefotózni egy monitort, hogy na mindegy. Egyébként pedig direkt TV van ott. Hát a nem TV print screen, hát gépre töltött el, azt mondta. Gépről nézte? Én nem láttam a képet, ugye? Hát gépet raktam, tehát a gépet kötöttem rá nagy tévére, és mobilon sokkal kényelmesebb posztolni, mint gépről Twitter-ezgetni, szóval igen, lustaság jelen pillanatban győződött, de igen. Valaki kezdje el, mert... De hát nem... Marci, te elkezdted, vagy csak simán le akartál oltani, hogy print screen, hát, és így ennyivel továbbálsz? Nem, mert ez úgy azért pontosan. Az úgy elég laza. Nem biztos, hogy ez az valami kis laza animáció. Most emögé azt kezdeni, hogy az Illuminati-nak a jelképe, de egyébként lehet, hogy pont ezért rakták oda, hogy még tovább terjedjen. Szóval a tévének szoktak ilyen húzásai lenni, hogy hú, valamit rakjunk oda, ami miatt esetleg az is megosztja majd ott olyan helyeken, ahol eddig nem tette volna, és már csak azért is meg fogja nézni az ember, aki eddig nem nézte, hogy a következő adásban is benne lesz-e. Tip. Oh. Reklám. Amúgy van benne valami. Mármint, ha egy ilyen kikerül, például mit tudom, ír valamelyik ilyen kamu oldal a Facebookon, vagy akármelyik ilyen kamu blogra valamilyen cikket, hogy Illuminátus, X-Faktor, mit tudom én, elég sokan megosztják, aztán ja, az, ahogy mondtad, Marci, az jó kis reklám, úgyhogy van valami. Na jó, csak akkor rákerestek mondjuk a Google-ben. Én megmondom, hogy csak félek, laggolok. Tehát, hogyha ha rákerestek például erre a Google-ben, okay, hogy X-Faktor Illuminati, akkor tulajdonképpen nem dobja föl a hatalmas content áradatot erről a témáról. Tehát, hát még. Hát lehet egyébként, hogy csak... csinálják, akkor lehet, hogy utána fölkapják. Az is lehet egyébként, hogy te voltál a célközönség ennek a reklámnak, és azt akarták elérni, hogy Twitteren oszd meg, érted? Mert fel akartak kerülni a Kavri Twitterre. És megcsinálták, és megcsinálták, és megcsinálták. Yes. És most ott ürülnek, hogy Kavri kirakott minket, és még a podcast is erről van szó, Instant X-Faktor reklám, igen. Jó, most nem gondolnám, hogy erre játszanak, hiszen az X-Faktorról amúgy egyébként szerintem az országban magáról a létezéséről mindenki tud. Nekik nem abból van bevételük az X-Faktoron belül, hogy te lopják tudsz az X... Hogy lopják a reklámfedet, tényleg egyébként a francba. De értitek, hogy mit mondok? Tehát ez, ha most ez a most induló Pucér szakács egy szál sejhajban a dzsungelben elveszve című új műsoruk fergeteges nyitó adása lenne, és akkor azt telepakolnák, akkor azt mondom, hogy oké, mert először egyébként én is erre gondoltam. De igazából erre önmagában indokolható okuk nincsen. Egyrészt, mert nem kapta föl senki, és most már azért az X-faktornak nem tudom hányadik élő műsora van, én sem követem ilyen hevesen, de mindegy egyikbe eddig ugyanígy ezekkel az animációkkal benne volt. Tehát, hogyha például csináltak régebben egy ilyet valamelyik adásba, hogy bevágtak az élő adásba egy emberkét kétszer, és akkor az tényleg csak egy frame erejéig volt látható, vagy egy mit tudom, másodperc erejéig, és akkor utána azt egyből lecikkezték az újságok, meg mindenki, azok az újságok egyébként, akik ezeknek a médiáknak ugye zsebébe benne van, hogy hú, hát nem is volt élő az adás, mert hogy ott láttuk, hogy az a csávó egyébként egy képen kétszer volt rajta, és akkor így hú, és akkor utána mondták, hogy haha, ez egy média hack, és hú, de ügyesek vagyunk, mert ez egy új technika, amivel lehet így élőben vágni izét, és akkor hú, ezt értem. Na de ez... Érted? Tehát nekem igazából egy egyszerű gondolatom van, mint a bot. Hát, tehát, hogy így folyamatosan azon gondolkozom, hogy ugye vannak felkapott motivumok. Felkapott motivumok között szerepel mostanában még olyan is, mint a fegyver, mint a dollárjel, amiket egyszerűen berakod, mert hogy így pakolsz dolgokat, amik jól néznek ki, így egymás mellé, és valljuk be, ez jól néz ki. És fogták és berakták. Tehát, hogy nem akartak szerintem semmit elérni, egyszerűen valahogy a kezük ügyébe került és berakták. Ugyanúgy egyébként valószínűleg, hogyha egy kicsit jobban otthon lennénk az ilyen motivumok felismerésébe, illetve tanultuk volna pár évig egyetemen a különböző történelembe előkerülő motivumok felismerését, akkor lenne egy tippem, hogy mi mindent találnánk. Aha, tehát, hogy mondjuk sokkal több olyan motivum van, vagy motivum vesz körül bennünket, amire mondjuk egyébként, ha tudnánk, hogy az a motivum honnan származik, akkor azt mondanánk rá, hogy ez gáz, vagy hogy tök fura, hogy ez egyébként a mindennapjainkban benne van. Nem is feltétlenül mondanánk azt, hogy gáz, hanem egyszerűen észrevennénk, hogy benne van a mindennap. Tehát, hogy nézd, ez a motivum az a majáknál azt jelentette, hogy... És egyébként most meg nyilván nem veszed elő, hanem most egyszerűen az jut eszedbe arról a motivumról, ha meglátod, hogy hát ez benne van a Wordben, de durva. És érted, tehát, hogy egyszerűen bekerülnek ugyanazok a motivumok, és ebbe, fel vannak ez egyébként, használva. Igen, egyébként erre én is gondoltam, hogy ez már annyira túlzásba kezdett vinni ez az egész már egy, nem tudom, hogy már egy ideje, szerintem már egy hónapja, hogy olyan, mint az a volt, az a, már nem tudom, hogy ki csinált ilyet például, hogy ment, és akkor hirtelen megállt a kép, és így rázumott az orjukára, és akkor oda volt rakva az Illuminati. Elég régóta, azért ez elég régóta tart, tehát, ez a vicc, úgymond. Igen, tehát hogy már szerintem mindenki észrevett, hogy eléggé kezd el használódni, vagy hát, tehát így már túl van hajszolva mindenki rajta. Aha. De ez meg nyilván kapcsolatba hozható az Illuminati úgy amúgy összeesküvés elméletével, hogy egyszerűen... És akkor 9-11 és így belekrassolt, és mindenki meghalt, és akkor végül is kiderült, hogy... Hát igazából igen. ez csak egy zenés műsor, ja. Sirius, amúgy most tulajdonképpen a mondani valód azt is tartalmazta az imént, hogy tele van az életünk a média által az arcunkba tolt easter egg-ekkel, csak annyira nem fogjuk az összeset. Nem, én nem erre gondoltam. Én arra gondoltam, hogy tele van az életünk a média által az arcunkba tolt easter egg-ekkel, de hogy nem mi nem fogjuk, hanem ők se. Tehát azt mondod, hogy olyan emberek ülnek a képernyőn másik oldalán, akik azért használnak föl logókat, ikonokat, mert szimplán jól néz ki a képernyőn? Nagyon sok esetben igen. Pont ezt nem szerettem volna hallani, mert hogyha te is ezt mondod, akkor lehet, akkor hogy akkor még se lesztek barátok. Az a baj, hogy én is azt gondolom sajnos. Én egyébként én erre gondolok, hogy egyszerűen pikkeltek egy motivumot, tehát hogy a dolláron miért van, az egy kicsit érdekesebb kérdés szerintem, mint az, hogy miért szerepel az X-faktorban. Hát jó, de például akkor a hullámvonal meg van a 10 000-esen. Úristen! Nem, hogy az van. Jó, mondjuk a hullám titkos lovagrendről még nem hallottam. De érted? Akár, tehát van egy pénzen egy ilyen jobb motivum, amit azért lett gyártva, hogy nehezebben tud lekopizni a pénzt, akkor lehet, hogy ezért van benne, mert amúgy a designer tök király, és így igen, ez kell! Aztán így nézi vissza körülbelül 100 évben később, hogy mindenki erről izél, hogy persze, igen, nyilván, ahol az Egyesült Államokban, ahol egyébként rengeteg szabadkőműves van, sőt, elnökök is voltak szabadkőművesek, simán csak a designer jófejsége miatt rakták rá a dollárra, azért ezt nem tudom elképzelni. Még az X-faktoros dolgot, azt még simán mondom, hogy oké, mert hogy rengeteg ember visel peace jelet, meg mit tudom én. Van pont a komment szekciót, nézzétek meg az imént, lehet, hogy most közben kipörgött, volt egy csávó, akinek akár fel is olvashatnám a nevét, de természetesen nem tudok visszascrollozni. De vissza tudok scrollozni, tök mindegy, GTA fan néven, HD GTA fan néven berakott most nekünk egy halombom kis logót, amelyek közül bizonyosokról meg tudnám mondani, hogy a különböző csillagjegyekkel kapcsolatosak, de ott van tetemes mennyiség, amiről halvány elképzelésem sincs micsoda. De valamiért bekerültek a chatbe. Nem hiszem, hogy azért, hogy így a titkos szövetségek a podcast stream alatt tudjanak egymással beszélgetni. No, hát jó, de ezt nem mi csináltuk, hanem ezt egy kommentelő, hanem de hogyha mi, mint műsor szolgáltató, szóval mint X-faktor átvitt értelembe raknánk be, akkor lehet, hogy nekünk valami célunk lenne vele. Lehet. Ő most csak egy kommentelő, aki most csak úgy poéma. Lehet, hogy nem. De lehet, hogy mi is csak úgy beleratnánk poénból, mert hogy poén, hátra valaki észreveszi. Nem tudom. Ameddig nem egy horrorkereszt meg ilyen van ott, addig azt mondom, hogy igazából fölösleges. De ezeket ez is venni, mert... Egyébként a horrorkereszt is tök más jelentett, mielőtt a miatt elkapták. Vasztika tulajdonképpen, ha egyre gondolom. De amúgy ez is milyen már. Ez a horrorkereszt cucc is, ez is milyen már, pedig az sem ugye a nácikat nálták először, aztán most... Pontosan. Hozzájuk tulajdonítja, aztán mit tudom én, valaki éppen azért használja azt a szimbólumot, vagy egy olyan mintát a topjában tudod meglátsz egy ilyen horrorkeresztet, azt mondja, úristen, ez tuti náci, pedig már előttük is használták ugye ezt a szimbólumot, és teljesen elfogadott szimbólum volt, aztán most meg akaratlanul is mindenki ugye hozzájuk kapcsolja, úgyhogy... És be is van tiltva, nyilván. És be is van tiltva, pedig lehetne igen. Mondjuk egy háromszög. Te durva lenne, betiltanák a háromszöget. Ó, de imádnám a geometriát. Betiltva a háromszög. És nem lehetne rajzolni soha. És ilyen hidakat nem tudnák megépíteni. Az a podcast. Kerekhidak lennének. És így mutogatnák a hidakat, hogy úristen, Illuminati confirmed. Várjál, mi is megtörténik a háromszögekkel. És mi lenne a piramissal? Instant nuke az egész. Egyből lebontanák. Mi a háromszögnek a térbeli elnevezése? A körnek a gömb, a háromszögnek háromszög. A... Nem kupola, nem. Van valami térbeli elnevezése. Mint a körnek a gömb. Faktor. A kockának a négyzet talán, vagy... Nem, pontosan a négyzetnek a kocka. A háromszögnek mi a térbeli kocka elnevezése? Kocka négyzet. Wow. Majdnem. Faktor. Lali, te biztos tudod. Nem ugrik be, googlizok. Tetraéder, írja Lali, hogy tetraéder, na, betiltanák a tetraédert, na akkor lenne gázba a piramis, mert az nem háromszög. Csak mondom, hogy kicsit okosnak tűnjek. Hát és most nagyon összejött. Szerintem, viszont... aki oldalról látja, az ötten megijedne. Most beégettük magunkat. Igen, a tanult emberek, gyerekek, mi a háromszögnek a térben? Nem tudom, Petra van. Mert amúgy egész nap használom, tehát minden nap izé kérdezik, hogy... Igen, teljesen. Hogy mi a térbeli elnevezés a háromszögnek? Mondom mindjárt, egész nap, minden nap. Mondom, pillanat, fel van írva. Nem, nekem van egy jó... kifogásom egyébként. Szép, hát mert tőled is kérdezik is, gondolom. Informatikában nem nagyon használjuk. Itt a tetrapakot? Na, kezdődik. Miért mondtál tetrapakot? Valamire ezzel utalni akartál? Célozni akartál valamire? Jézusom! Összeesítés nélkül. A, meg a K. Jézusom! Ott van a K, amint kőműves. És mint a Z-K. Keveri, tudod mi a para? Keveri. Hogy én az a baj veletek, nem lehet összeesküdni semmi. Tehát, hogy így annyira komolytalanok vagytok, hogy... De azért mondom, nem hogy... Nem arról beszélt, hogy mint... mi esküszünk össze valaki ellen, hanem hogy valaki esküdött össze ellenünk. Ez nem ugyanaz. Nem. Keveri, mint abszolút szóvivő, gyerünk, mondd el a véleményedet, és mi követjük, és hozzá is teszi még is összeesküdés emeleteket. Szóval szerintem azért hoztad fel ezt a témát, mert neked tuti van valami, ami megfogalmazódott, hogy valami összeesküvési elmélet van itt átérbe. Fogalmazd ki, vetesd meg velem, és utána azt mondom, hogy követlek, és még pakolok is hozzá párat. Fejtsd ki, kérlek. Csak még előtte, Kaveri. Csak még előtte, mielőtt elkezdett kifejteni. Én egyszer már voltam X-faktorba, szóval lehet, hogy én is valami ügynök vagyok, úgyhogy csak tudod, hallok mindenhoz. Egyébként... Kaveri? Egyébként? Visszajöttél? Egyébként. Ajaj, op, hát ennyi volt a hatalom. Lelőtték a TS-ünket az X-faktorosok. Na, most miért nem hallani, vagy mi a búba? Most már hallani. Ja jó, oké. Bocs, hát én meg itt sziporkáimat szortam, eddigi legjobb poénjaimat elküldtem. Jó, most már nem ismétlem meg. Ennyit tudok elmondani Vietnámról, kész, ez van. Nem, én csak arra akartam kérdezni, hogy Ryan, én nem tudtam, hogy te egyébként voltál az X-faktorban, mint designer és összeesküvés elmélet tanácsadó, vagy milyen poszton egyébként? Nem, én építettem a házat. Milyen házat? Köves. Jaj, ne légy szíves, Ryan. Nem. Igen, Viktor, készüljél föl, ha esetleg nem tudnád. Ryan azoknak a poénoknak az atya, amiket nem lehet feldolgozni. Tehát kicsit olyan, mintha mondjuk pizzára nyomnál Golden még volt. Egy kis sőtésztás pörköltet, és aztán még rá, mit tudom én, tejszínes krumplipürét. Tehát, hogy így... Ryan, ne nehezen keverném össze az irányt, megmondod neked őszintén. Ez most Ryan, vagy egy hét gyomorrontás? Ryan, vagy egy hét gyomorrontás? Melyik az? Na jó van, én nem szeretném elmondani a véleményemet, mert kiröhögnétek. Egy kommentelő szerintem leírta Kaveri a véleményét, vagy csak az új világrend miatt teszik ki különböző tévéshowba, sajnos eltekert onnan a YouTube, úgyhogy nincs meg a vége, de ez nem eltekert, hanem letiltották. Azt azért jó látni, hogy annak ellenére, hogy most itt röhögcsélünk rajta, meg minden, annak ellenére is egyébként alapvetően az a véleménye, mint Viktornak, hogy nagyon sokan nem tudatosan használják ezt, hanem mint egy ilyen trendet meglovagolva tulajdonképpen így azért használják, mert hogy poén. Viszont azt jó tudni azért, hogy ennek a mozgalomnak egyébként valószínűsíthetően tényleg vannak különböző törekvései. Abba én viszont egyáltalán nem hiszek, hogy lenne egy olyan csoport, aki meg tudná azt csinálni, amit egyébként rengetegen mondanak, tehát, hogy uralják a médiát, és az egész világot, és háborúkat robbantgatnak ki, mert ha ez ilyen könnyű lenne, akkor már nem tudom, tehát 200... Az amerikai kormányról most beszélünk, vagy ez nem számít? Jó, hát most én értem, hogy mit mondasz, de most kifejezetten nem is az amerikai kormányra gondoltam egyébként, bár tény, hogy... A háborúk robbangatása miatt nem mondanám. Igen. Na jó, mindegy, szerintem lépjünk túl ezen a témán. Lali, milyen témát hoztál nekünk? Mesélj. Várjatok egy picit. Ne haragudjatok, csak kérdezem, hogy nekem kellett hoznom témát, mert akkor még addig szerzek valamit. Igazából nem kellett, de szabadon választható, tehát szeretjük, hogyha hozol valamit. Szabad foglalkozás. Igen. Napközi. Napközi szabad foglalkozás. Lali, itt van egyébként? Mielőtt még Lali belecsap itt a lecsóba a témákkal kapcsolatban, én most egy tök friss témát láttam igazából. Ez pedig a GTA 5-nek az FPS módja, amit most már tökre bele fognak építeni az új generációs konzolos verzióba, meg a PC-s verzióba, és hogy szerintetek ez mennyire király dolog, mert szerintem nagyon király, és én már megmondom őszintén, nagyon várom, ugyanis hogy a GTA már a korábbi módokhoz, vagy a korábbi részekhez is voltak ilyen módok, amik FPS-é varázsolták a játékot, de így, hogy, hogy konkrétan bele lesz rakva a játék, és ugye hivatalosan, ugye, és, ugye ők csinálják, az ugye eléggé feelinges lesz azért. Ha hivatalosan lesz megcsinálva, akkor valószínűleg jó is lesz. Mondjuk. Tehát, hogy nem az lesz, hogy ilyen rosszul lesz összerakva, mint a mod. Ami egyébként elég jól volt összerakva, de ahogy látszott, hogy nem erre készült. Na most, ha raknak bele ilyen high-res texture-ös fegyvereket, meg mit tudom én az FPS-be, szerintem baromi jó, én biztos úgy játszanám ki akkor. Hát igen, meg néztem róla a videót is, képzeld el, például van ugye az a feature, amikor GTA 6-ben ugye fegyvert váltasz, akkor ugye kicsit így belassul az idő, és az FPS módban is megvan. Meg például azt olvastam, hogy, hogy a külső és a belső nézet között a, például a PS-en úgy tudsz változtatni, hogy csak megnyomod, vagy megérinted azt a touchpad-et, vagy nem tudom mit, és akkor pitty-pitty kint is vagy, vagy bent is vagy. Úgyhogy, ez mitől olyan nagy szám? Én ezt nem ismerem. Mi ez az FPS? Már el tudom képzelni a neve alapján, tehát hogy teljes belső nézetes GTA? Aha. Igen. De és ez miért jó? Mármint... Szeretnél játszani, mint mondjuk én, annak szerintem egy tök jó lehetőség. Tehát én a Skyrim is alapból egy hátulról nézetes játék, mégis szeretem FPS nézetből nyomni, mert én azt szoktam meg, mert azt szeretem. Ja, de annyira elveszi a GTA feelingét amúgy szerintem. Már mind nem tudom, hogyha GTA-ra gondolok, akkor nem egy first person shooter-re gondolok, ami az FPS-re jelenti, hanem... Nem egy kötelező feature, tehát... Nem, csak lehet választani. Na jó, csak én arra gondolom, hogy a játékon belül választhatsz, tehát... Tehát gondolom, egy gombbal kibezumolsz. Csak megfogod a touchpad-et és kész. Ja. Hát mondjuk én eddig nem éreztem, nem éreztem igényét. Nem akarok bevágni senkinek a szavába, csak idejére. Nem tudom, én eddig nem éreztem annyira igényét, hogy FPS belső nézetten nyomjam a GTA-t, de lehet benne van a hiba. Nem, hát ez szerintem ez csak ízlés kérdése, hogy ki mit szeret. Tehát én például sokkal jobban szeretek FPS nézetbe játszani, mint TPS-be. Na most a GTA, ahogyha lesz ilyen, akkor biztos, hogy így fogom végigvinni, mert sokkal jobban tetszik, mint a másik, érted? Aha. Jó, ez nem ilyen izé, hogy szükség van vagy nincs, ez lehetőség, kinek mi tetszik. És így azért rengeteg FPS fan van, mint mondjuk én, és akkor, hát mondjuk én örülök is neki, hogy akkor lesz benne egy ilyen, tehát... Ja. De várjatok, hogyha lehet egy nagyon-nagyon genyú kérdésem. Ti mit favorizáltok, FPS vagy pedig TPS-t, és melyiket miért? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Én FPS-t, mint ahogy eddig is állítottam. Ha egyébként a miért az egy nagyon jó kérdés, és megmondom neked őszintén azért, mert jobban, én legalábbis nekem, hiába vittem ki az AC4-et is, meg az 5-et is biztos kifogom, és nagyon szeretem, jobban tetszik, hogyha first personből van, ugyanis jobban bele tudom magam élni a szerepbe, meg minden arcba történik. Tehát például... Látom, hogy mi van a hátam mögött ugye TPS-ben, meg két oldalt, amit amúgy most már nem látnék, mert egyáltalán tehát a hátam mögött van, és nem is figyelnék rá. Tehát nekem ilyen, nem tudom, olyan realitás érzetet ad, hogy ott vagyok, tehát egy horrorjátéknál azért minden horrorjáték próbál FPS lenni, kivéve ugye mostanában elég sok a TPS-es is, mert ugye, hogyha valami mondjuk van egy jumpscare, ami azért eleme egy horrornak, akkor például az arcodba megy, és nem pedig a te karakterednek az arcába. Érted, amit mondok? Tehát a beleélés miatt. Igen, tehát nekem én nagyon szeretem, tehát a Skyrimban is sokkal jobb, hogy TPS-be rohangálni, de magába szeretem FPS-be nyomatni, FPS nézetbe, mert jobban bele tudom magam élni a szituációba. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok. Én körülbelül is valamilyen hasonló szinten mozgok Alexnek a véleményével. Én megint csak egy kedvenc játékomat tudom felhozni példának, amit szerintem Lali lesz az ökorosan meg is ért. A DX, ugye az meg Arma az, sorozat. Az Alma. Ott, de, Alma. Igen. Az Alma. Ezek, ugye ott például belső nézetben ugyanezt tudom mondani, amit Alex, hogy sokkal realisztikusabbá, meg hát átélhetőbbé teszi a játékot, ugye, hogyha belső nézetben játszol. Viszont külső nézetben én például csomószor kiszoktam menni, és mit tudom én, nézem a karakteremet, hogy wow, milyen jó felszerelése van, vagy mit tudom, milyen jók az animációk. Ilyesmi, szóval ilyen... Ilyesmi. De, tehát Barbizol is vele tulajdonképpen. De Barbizol, igen. Ez az ilyen, de szép, de jó. Ja. Úgyhogy hasonló véleménnyel vagyok, mint Alex igazából. öltöztessük fel, vagy le, de hát kinek hogy. De amúgy izé, ja, FPS. Sirius? Ez egyébként egy tök érdekes kérdés, mert inkább a játéktól függ amúgy. Én is ezen gondolkoztam, most én ezen gondolkozom végig közben, hogy azt vettem észre, hogy a játékok, amiket jobban szeretek, azok általában FPS nézetben vannak, ami jelentheti azt, hogy az FPS nézetet szeretem jobban, de nem jelenteném ki egyértelműen, viszont ha így van, akkor a beleélés miatt lehet így. Egyetlen egy játék van, ami esetében egyáltalán nem hiányolom az FPS nézetet, és ez az egyetlen TPS, amivel játszom jelenleg. Ez a Warhammer 40K Space Marine alkotás, ami nem a világ legépikusabb játéka, de azt például nem is tudnám elképzelni, viszont a GTA esetében sem el tudnám képzelni a belső nézetet, hogy tök élvezhető, tök jó, tök mókás. Igen, most ahogy mondod, igen, mert például a Sunset Overdrive-ot se játszanál FPS-be, az úgy játszhatatlan lenne gyakorlatilag. Igen. Én még az Assassin's Creed-et sem egyébként. Igen, igen, azon gondolkodtam, hogy ott azért látni kell, hogy merre mész, meg merre parkörözöl, ott se lenne előnyös, de például olyan ilyen játékban, ahol mondjuk nem annyira, tehát nem kell annyira arra figyelni, hogy a karakteret hogy mozog. Azért a parkürözés megoldható belső nézetből. Lásd Mirror's Edge. Igen, erre láttunk már példát, és nagyon jó, nagyon hangulatosan van megoldva, viszont szerintem ami miatt egyértelműen nem ültethető át az Assassin's Creed, ez a harcrendszere. Tehát, hogy látod, ki van kivitelezéséből. Nem csak az, hogy látod, hogy ki van mögötted, hanem ott nagyon fontos eleme az, hogy lásd azokat a kombókat, amiket, mint azokat a mozdulatokat, amiket végrehajt az assassinod. Ha belülről elkezdesz csapkodni, nem tudom, játszottatok-e a Chivalry-val. Melyikkel? Chivalry. Mivel? Azt hiszem csak Sivar, igen. Játszottam. Na, az belülről, ugye nézitek a kardpárbajt, ami alapvetően egy gyönyörű dolog. Tehát ugye a kard, igen. Kardpár, iszonyat az hangulatos. Egy nagyon szép mozgás, nagyon hangulatos, és na, a Sivari az nem az. Tehát ugye szaladgáltok és csapkodtok. És üvöltötök közben. Legalábbis mi ezt csináltuk, igen. És nagyjából ez volt a maximum, ami kioszható volt belőle. Én mondjuk nyilasztam végig, és nekem annyira epik volt, tehát, hogy az abban... Jó, mondjuk én ott a való igaz, hogy a kardos emberkéket nem nagyon választottam, mert ott tényleg ez volt, hogy és valaki ízé megcupant. Megmondom őszintén, nekem pont, hogy a Shivariba pont ez a kardozás tetszett nagyon, mert szerintem tök jól meg lett csinálva ez a szisztem. Persze nem tökéletes. Nagyon jól meg lett csinálva, ilyenek, nem az. És pár óra gyakorlás után. Nagyon, nagyon jól meg van csinálva, de nem szép. Igen, tehát nem olyan nem mondhatod rá, hogy mozognak az emberek, illat. És akkor... Hát az baj, hogy én ezt nem ismerem, itt a szimulációra mentek rá, tehát hogy próbáljanak meg minél valósághűbben visszaadni egy kardpárbajt. Minél FPS-ebb legyen. Szerintem igen, hogy minél jobban nézzen ki. Igen, meg minél többen vegyék meg, mert akkor azért ez egy kuriózum volt. És akkor nyomban jött két-három ilyen játék, ami ezt képviselte. Nézitek egyébként a podcast.hu-n a chatet, mert kaptunk egy nagyon jó képet. Egyébként, amennyi megkeresett a képet. Ilyen vagy, és amire emlékszem, Kavri. Melyik? Ilyen középkori több irányból lehet kardozni, nyilazni, stb. Ez a Mountain Blade sorozat. És nekem például, amikor kijött az a Shivery, az nekem is megvan. Nekem akkor arra hasonlított. Persze ugye azért a kettő játék más, mivel ugye a Mountain Blade az ugye az RPG eléggé. Erősen. Mondjuk például ott, ugye ott is ott van az FPS, meg a TPS néze, és nem tudom, én preferálom, hogyha van rá lehetőség. Mondjuk ott ugye itt a várokba való rohangálás is. Igen, igen. Hát ugye ez is volt, hogy elmész egyik várból a másikban. Ja. Meg amúgy ott van az Elder Scrolls Online, ugye ott igen. Is TPS, FPS, az is eléggé király. Mondjuk az egész Elder Scrolls sorozatban, ugye ez... Van olyan játék nektek, amit most teljesen mindegy milyen régi játék, amire azt mondtátok, hogy jaj, de kár, hogy ez nem FPS-be, vagy jaj, de kár, hogy ez nem. Tehát, hogy ez, tetszett volna ez a játék, vagy mondjuk akár lehet, hogy totál kedvenc játékod, de hogy azt mondanád rá, hogy de jó lett volna, ha egy más fajta nézetben is játszhattad volna. Volt ilyen? Volt. Ja, Tessék, GTA. Én nekem, igen, én emlékszem, mikor kijött a San Andreas. Én konkrétan a San Andreasnál, mikor mi a megjelenés előtt voltunk, mit tudom, egy hónap alatt, arról álmodtam, hogy tudod így hát ez eléggé ilyen geek álom volt, de tudod, hogy FPS-ben mentünk, mit tudom én, már Los Santosnak az utcáin, és most meg megláttam ezt a hírt, hogy lesz benne FPS, szóval én ezért is hoztam fel ezt a témát, mert nekem konkrétan a GTA volt ez az egy ilyen, ami most így eszembe jut, hogy mibe kellett volna FPS. Én egy Gears of War-t néztem volna meg FPS-be. Gears of War, ja. Igen, mondjuk annál a láncfűrészes jelenetnél biztos, hogy nagyon jól nézett volna ki a Gears of War. Tehát amikor ugye keresztbe vágod a másikat. Metal Gear Solidnak van egy része, PS2 játszottam vele, és ott emlékszem, hogy olyan borzalmasan undorító volt az a TPS, hogy ott imádkoztam, hogy csak valamikor legyen valami belső nézetes kamera. Volt is egyébként, szóval ott folyamatosan váltogatott, amikor lapakodni kellett, akkor TPS volt, de amúgy meg FPS. De ott jó lett volna, hogyha a lapokodás közben is valahogy megoldják, az ez még egy régebbi játék. Most ami nekem például kapásból eszembe jut, én például nagyon szerettem volna, ha a játék technikailag meg tudták volna oldani, vagy lett volna bármilyen kiegészítő a StarCraft 2-höz, amiben mondjuk a multiplayer résznél ilyen mikromanagement-szerűen lehetett volna, mit tudom én, a terranokkal, vagy valami kis egységgel úgy menni, hogy ha az egyik elvérzik, akkor be tudjál szállni a másiknak a nézetébe, és akkor onnan kiadni ilyen különböző utasításokat. Ó, ilyet én is nagyon szerettem amúgy volna, volt de egyébként voltak ehhez hasonló játékok, igen. Kezdtem gémet. Mennyire vagytok idősek, fiúk? Air Command volt valakinek valami? Nem tudom, mi is oda. Én vágom. Nekem megvan. Nekem megvan, igen. Mondottam, volt egy ilyen középkori valami stratégia, ahol ilyen istenek ilyen híresztad vezérebőnébe lehetett bebújni. Most, hogy így mondod, azt arra én is emlékszem. Az nekem meg is vettem anno. Az nagyon király volt. És ott volt az, hogy tudod, amit mondták Kevery, hogy lehetett RTS nézetben nyomatni a dolgokat, de átváltattál, mondjuk ott ugye csak TPS volt, és akkor ott a katonáid sorai között tudtál nyomulni, és támadni, meg rombolni, meg mit tudom én, az ugye eléggé hangulatos volt. Mondjuk az sem mai játék, de nekem az ugrott be erre, amit mondtál hirtelen. Oké, most megnéztem ezt a GTA 5 FPS trailert, ez elég király. Jó, szóval ezt szögezzük le, ez nagyon király. igen, tehát én azt mondtam. Éreztem, hogy ó, tehát egyébként én például amit nagyon szerettem volna FPS-be, egyébként az a Dead Space sorozat, tehát azt annyira akartam. Igen, tehát, igen, azon csak dobna. Hogy nekem nem horror az, hogy én valakit nézek, akivel dolgok történnek, az úgy nem. Tehát, na érted? Tehát, hogy nem tudod úgy a nézet miatt beleélni magadat? Igen, mert gyakorlatilag látom, hogy mi van mögöttem, meg előttem, és akkor persze a játék próbál rád hatni, hogy jó, ijesztő hang, meg rádugrik így is, hogy a kamerába látod, de mégsem az a para, mint amikor nézelődsz ki a sarkon, hogy úristen, mi van, hanem odaállsz a karaktered az ajtó mellé, és akkor a kamerát beforgatod az ajtóba, és akkor látod, hogy mi van bent. Tehát, hogy most... Ez nekem nem tudom, én szeretem az ilyen horrorabb játékokat, és nem tudom, ezért félek egyébként az Evil Within-től is. Hát a videó, amit átküldtem neked, az nagyon-nagyon brutális. Az, teljesen, csak hogy emiatt én azért félek tőle, mert például a Silent Hill PT kijött ugye a PS4-re, ez a kis tech demo, és hát amúgy tök ratyi lett volna, ha nem lett volna FPS, tehát alapból, hát amúgy FPS, mert nem lett volna belülről nézetes a kamera. Hát érted? A Magicka is poén lenne FPS-ből. Magicka. Magicka. Magicka. Nekem Magicka, jó? Én egyedül. Jó, azóta se játszottunk vele. Magicka. Amúgy kaja. Az hogyan lehet játszani? Már mit a melyiket, a Magickát? Nem, a Magickát. Figyelj, ezt most végeljünk a nagy angolra. Alexovics, kinek hívom a Kinectet, de amúgy Magicka, vigyázat. Jaj. Hát de nem is Magicka, hát olyan, mint hogyha HBO Magicka, vagy. Magicka, nekem így tök azokat cuki. Szeretem, akik a izét, a Lidlőt Lidlinek mondják, tudod. A Lidlőt Lidlőt. Lidlőt. Én is azt szoktam mondani, hogy Lidli. Tudom, amikor Lidlőt. Legalábbis Miskolcon ez megy. Ami most hirtelen... Lidl. Ami hirtelen most még eszembe jutott, hogy mit nézzék meg mindenképp. éppen, az a Total War sorozat. Hogy oda bemenni ilyen, tudom én, megy a sok száz fős sereg, aztán hirtelen csak egy kis köztatona leszel. Ezen én is gondolkoztam, de itt igazából hát az persze. Lenne a Total War-ban a jó, hogy a harcnak a kaotikus mi voltát mutassa meg. Hát az, hogy ami fölülről rendezetnek tűnik, az egy emberre lebontva maga a káosz. Nem tudod miért rohansz, nem tudod honnan támadnak, nem tudod mi történik, elveszted az orientációdat 10 percen belül, stb. Mondjuk ezt még megfejelni egy Oculus Rift-tel. Tehát ezt a tömegpszichózist? Ja. Aha. Ezt egy Oculus, hát az biztos, hogy ütne. Egy jobb fülessel, meg az Oculus, és egy mondjuk egy nagyon jó motorral. Biztos, és nem rémisztő lenne, mint egy horror, mint Arliba. A Slenderman, vagy ilyenek, hanem nagyon-nagyon bele tudnád magad élni a dolgokban. Ez melyik lenne? Melyiket beszéltek? A Total War sorozat. Értem, a Shogun, ugye az a neve? Az egyik rész. A Shogun, hát több van, több van. Aztokat a játékokat én hogy szerettem, gyerekek. Az vagy annyira beleégett nekem az ilyen PC-s játék fejlődésembe, mert most, hogyha ennek volt bármi értelme is, amit egyébként nem hiszek, de hogy értitek. Szóval, hogy az ív, amikor az ember így elmondhatja, hogy mik azok a játékok, amik mondjuk úgy komolyabban hatással voltak mondjuk a véleményére, meg úgy egyébként az életére, és akkor átcsapunk ilyen MLM rendszeres. És mióta a Total War sorozattal játszottam, megváltozott az életem. Na mindegy, szóval én azokat például biztos, hogy kipróbálnám. Ugyanígy. Visszatérve egyébként csak egy mondatot akarok mondani, a Mirror's Edge-et összehasonlították kicsit az AC-val. A Mirror's Edge azért egy elég lineális játék, az AC4 pedig egy olyan, ami azért elég open world, és én azt mondom, hogy egy open world játéknál, ahol számít az tényleg, hogy merre mész, ott inkább jobb a TPS, mint sem egy Mirror's Edge-nél, ami tényleg lineálisan mész. Jó, csak hogy jó, mondtátok. A parkour játék élményt hasonlítottuk össze, ugye? Igen. És én fenntartom, hogy egy open world parkourt is meg lehetne oldani belső nézettel. Pontosan azért, mert egyébként a Mirror's Edge az nyilván lineáris volt, azonban egy adott területen belül ugye többféle utat járhattál be. Na jó, nem sokat, tehát nem erőltették meg munkát. Azért reménykedünk, hogy a Mirror's Edge 2, ami majd jön valamikor elméletileg, mert már belette 3-on ott reklámozva, az majd ilyen open world lesz, hogy mit ami juss el ide, és akkor itt kezdődik valami, és akkor úgy, mint a bármelyik open world játékban. És egyébként szerintem simán megvalósítható lenne, a valóságban is át tudod látni. Igen. Azt, hogy honnan mész, hova. Nem feltétlenül végtelenül gyorsan, de... Ebbe egyébként... Hát meg ugye az AC, tehát az AC-nak van egy olyan parkour motorja, hogy nyomva tartod az A betűt, és akkor mész előre. Ez most így mondjuk kontrollerrel. Igen, tehát mondjuk a Mirror's Edge bot azért nagyon kell figyelni, hogy mit csinálsz, tehát... Igen, én is ott látom ennek a veszélyét. Control, tehát hogy ott azért nagyon, az inkább már ügyességi. Ez kicsit olyan, mint vannak ezek a mobilre, ezek a játékok, tudod, amikor ilyen platformer játék, ez a valami runner, nem tudom, hogy mi ennek a kifejezés, hogy balról mész jobbra, és akkor föl, le, föl, és így ezeket a kombókat nyomod. Igen. És ugye itt is a Mirror's Edge-ben, hogyha open world lenne, például én elég sokat játszottam vele, párszor végvittem, nem tudom ti, hogy voltatok vele, de volt olyan rész, amikor esetleg nagyobb volt a terület, és meg kellett fejtened ugye, hogy hogyan jutsz el X részre, azt viszont nem tudtad megoldani lendületből. Tehát ha ott nem, egy ilyen pörgős... Nem, meg kellett állni, meg kellett gondolni, de én ezt nem feltétlenül tartom egy helytelen dolognak. Tehát hogyha, tehát érted, nem, én nem érzem azt, hogy rossz lenne az, hogy nem, hogy mint a rakéta végig rohansz mindenen az A betűt smash-elve. Ja, nem is ez, csak hogy nehéz szerintem megoldani úgy, hogy ez... Tehát ügyesnek kell lenni egy pályatervezőnek, meg aki a játéktechnikát kitalálja, hogy ez azért játszható legyen, mert ez egy nehéz, tehát ez egy kemény dió, és én nagyon kíváncsi leszek egyébként a Mirror's Edge 2-re. Lehetek egy picit, Ryan? Na jó, de csak egy picit. Hogy nekem is lehessen, csak valaki beírta. Hát a Parkour, az biztos jó játék, de elég unalmas lehet. Jaj, ne. Kicsit hárman volt, de köszönjük. Ne, könyörgöm, nem elég könyörgöm, jó, ne. Nem elég jó. Köszönjük, ennyi volt már a Alexből. Csak egy picit akartam Ryan-kedni. Nem volt túl olyan, mint Ryan. Tehát azért annyira szerintem nem voltam szörnyű, mint Ryan, de... De. Nem? Nem. Szegély Ryan. Jó, én... Na én srácok, következő story. Ezt tulajdonképpen Lali rakta be egyébként, mint minden mást is az adásnaplóba, hogy miért nem fejezzük be a játékokat. A Virgin volt egy cikk róla. Lali, te ezt egyébként végigolvastad? Mert kb. Én most így 5 perc így olvasgatom. Na, az az egy cikk, bevallom, amit én nem olvastam végig. Ezt végigolvastam akkor, amikor beraktam. És már nem emlékszel rá, hogy mi volt. Igen, mi? Mert ez múlt héten volt valamikor. Aha. Mert hogy én azon gondolkoztam, hogy végigjátszátok a játékokat? Nem. Hát amelyik nagyon megfog, azt végig. Amelyik kevésbé, azt nem. Amelyik kiászhatatlan, az sem. Amelyik nagyon megfog, azt már majdnem végigjátszom. Tehát hogy az Assassin's Creed 2 imádtam, szerettem, 98%-on hagytam abba, mert meguntam. De ez nem frusztrálod, hogy 98%-on? De várjál, egyszer csak úgy, azt mondod, hogy... Úgy kijátszani, hogy mint a storyt, mert mondjuk egy open world játékban, mint az AC, azért rengeteg sidequest van, vagy mint a Skyrimban. Nem, a játék teljes 98%-ánál hagytam abba. De akkor a storyt végigvitted. Ja, hát akkor azt végigvitted. Ja, hát vegyük azt kijátszásnak, egy GTA-ban sem csinálsz meg. Hogy miért hagyod abba a story felénél? Ezt akarod kérdezni egyébként? Nem feltétlen a felénél. Hát nekem volt olyan játék, amire teljesen rágyógyultam, hogy azt a mindenit. Beleraktam 3 órát, és annyira ráuntam, hogy az valami értetlen. Egyébként nagyon fura nekem. Nekem erre... Ah, tív, az biztos. Nekem erre ilyen nagyon vicces igen, nekem is a COD 2. Ezt most nagyon sokan fognak csúnyán nézni rám, én még egyszer se toltam végig a COD 2-t. Viszont ötször toltam végig az orosz és az angol kampányt. Zsolti, te elkezdett mellettem puffogni, hányszor játszottad ki a COD 2-t? 12-szer. Ne, megvan, mondom, jobban. Az amerikai és az orosz és az angol kampány, ez megvan vagy 5-ször. De hogy az amerikai elejére mindig így elfogyott a lelkesedés. Nem akartam többet elszaladni A-ba, nem akartam megvédeni, és utána nem akartam visszafutni B-be. Miután felrobbantottam. Ezt szerintem ugye játéktól is függ, hogy mennyire akarod végigvinni. Például nekem legutoljára, amit totálisan végigvittem, az a GTA 5 volt. Azelőtt nem tudnék mondani egy játékot, hogy mit vittem volna végig teljesen. GTA 5 volt az, hogy tükön ültem, hogy mi lesz, és még a mellékküldetéseket is megcsináltam, szóval... Szerintem az és milyen érzés is volt végigjátszani egy játékot, lekötni. Úgy, hogy sokat nem játszol végig? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Felemelő. És miért volt, többet így visszagondolva, a GTA 4-en játszogatni, vagy végigtolni az 5-öt? Végigtolni az 5-öt. Nekem az 5 az nagyon tetszett. De amúgy kicsit olyan volt, mint megnézni egy jobb sorozatot. Hogy utána kis tudod, ilyen űr lesz hirtelen, hogy nincs tovább. Sorry. És egyébként ez a legfurcsább az egészben, amit... Magadba fordulsz. Igen, depressziós leszel, elet vágsz, mert úristen, eddig fügtem egy játékot, most már nincs itt velem, elhagyott. De ugyanígy tudsz függni sorozatoktól. Breaking Bad is ez volt. Breaking Bad. De nem értem, nagyon sok ember mondja ezt egyébként, hogy függi, utána ő lesz utána. Én nem tudom, hogy vagytok, hogy megnéztem a Breaking Bad-et, oké, vége van, nézek mást, vagy oké, vége van, akkor csinálok mást. Már leszpoilerezte a végén. Nem az, hogy leszpoilerezte, én körülbelül az első, mielőtt elkezdtem nézni, tudtam a végét, de nem azért néztem, mert hogy hú, mi lesz a vége, úgy vajon mi lesz a vége, mert mindenki kikövetkeztetheti a második évadot, hogy mi lesz a vége. De egyszerűen azért, hogy jut el a végéig az a sorozat, hogy eljutott odáig, ameddig el is jutott, kész, vége van, lezárult egy történet, utána nem tudom, én tovább lépek, valahogy nincs az, hogy ó, de néznék még egyet, mert nem néznék, mert vége van annak, azt utána... Ketten, maximum, azt meg talán... Mondjatok, mindenki fejenként mondjon három játékot, amit végigvitt, és igen, nagyon jó. Szóval fejenként minden három játékot, amit végigvitt, és egy mondatot fűzöm mindegyik játékhoz, hogy hogy vitte végig, milyen érzés volt, vagy hogy valamit fűzzetek hozzá. Most erre kíváncsi vagyok, én is mondani akarok ilyet. Úgyhogy inkább felteszem kérdésben. Pontosan, mi se zseniális taktika, jó, nem? Jó, mondjuk végig, akkor kezd te good like, és akkor megyünk itt sorba. Kezd Alex, te! Pont ő szeretné végére hagyni magát. Te kezd, Alex. Na, nekem még a harmadikat ki kell gondolnom, már kettő megvan. Jó, akkor mondom én. Lali, azonnal. Ami nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon meghatározó volt, az a Fallout 3 volt, és ott értett meg, hogy maga a játék elveszi a versenyt egy filmsorozattal, vagy egy könyvvel, hogyha van elég tartalom benne, és az a tartalom az a befogadó számára megfelelő minőségű szórakozást nyújt. És ez számomra egy hatalmas nagy élmény volt. A legelső, amit végigjátszottam, az szerintem a GTA San Andreas talán. És amiben rengeteg, de rengeteg órát beleöltem, és végigjátszhatatlan gyakorlatilag, de nagyon-nagyon sokat adott vissza, az pedig a Live for Speed című autószimulátor. Leap vagy need? Alex? Live. Elefes. Live. Aha. És voltam olyan szerencsés, hogy... igen. Leaf? Hogy a korunk nagy pályaversenyzés emberével is szembeszállhattam. ez annyira magas labda volt. Annyira nagyon. Jó, Lali, bocs, ne arra, úgy, de ez egyszerűen annyira tényleg, hogy így. Semmi baj. Ezt te se gondoltad, hogy a Milf for Speed-et így gyakorlatilag kihagytuk. Tehát a Fallout volt akkor neki ezek szerint? Igen. Jó, Ryan, ebbe ennyi volt. Ryan, ebbe ennyi volt. Ryan, ne nyugod hozzá, kérlek. Ryan, nézd a hold streamemet, attól kicsit komolyabbra változol. Hoppá. Ezt akkor volt a Milf for Speed, mi volt a másik? Milf for Speed. Oké, szerintem továbbra is csak ennyi volt ebben a poénban. Nem, most csak végig összegezni akarom most a viccen kívül, hogy volt az NFS, mi volt a másik kettő? Nem Nándor, László. Vagy LFS, igen, mi volt a másik kettő? GTA San Andreas és a Fallout 3. Ah, na. GTA-t kihagytam, jó. Következő? Én Sirius-t akarom beszéltetni, annyira csöndben van is. Ha már vendég, akkor beszéljen. Jó, az legelső játék, amit egyáltalán végigjátszottam, én azzal kezdeném, az volt a legelső, amit tényleg kibírtam, és végigjátszottam, és mit tudom én, ez a Need for Speed Underground 2 volt, ami... De durva, hogy ezt mondod! Érdekes mondod nekem is! Nekem is. Én valamiért annál a játéknál éreztem azt, hogy végig akarom tolni mindenféleképpen. Voltak benne ilyen nem feltétlenül egészséges vonalak is, mint például, hogy nagyon szerettem az autót, amit építettem benne, és ezért így gyakorlatilag meg akartam nézni, mit lehet belőle kihozni, de ebben a végigjátszásban olyannyira rákattantam a játékra, hogy láttam egy bizonyos állapotnál, hogy már kevés verseny van ugye a térképen, és úgy döntöttem, hogy én akkor ezt azon az ominózus éjszakán végig fogom játszani, hiszen már nincs sok a játékból. Ez még így 8. koromban volt, egy hét közepe, tehát hogy így iskola, meg mit tudom én mi. Hajnali 5-re lett kész. Tehát, hogy együltő helyet van. Sok játék még a játékból, igen, sok volt még a játékból, benéztem egy kicsit. De hajnali 3-kor úgy döntöttem, hogy most már mindegy. Úgyhogy azt végig toltam. Az mindenképpen egy ilyen, hát egy ilyen kiemelendő élmény, amire azt mondom, hogy ez... A Starcraft mellett nyilván nem mennék el, én azt nagyon élveztem. Alapvetően stratégiában még kevesebb játékot játszottam végig teljesen, meg ugye itt azért tegyük hozzá, hogy a legtöbb olyan játék, amiben tetemes mennyiségű időt pakolok, az nem kijátszható. Tehát Minecraft, Space Engineers, ezeknek sose lesz vége. Úgyhogy emiatt kicsit alacsony ugye a végjátszás, és ami talán valaha a leges-leges legnagyobb hatást gyakorolta rám játék tekintetében, az mindenféleképpen a Last of Us. Azt nem ebben a műsorban én nem mondok ki. Igen. Miért? Hát mert konkrétan Rasta pénisznek ejtette valamikor, nem annyira régen. Hatalmas mém lett belőle, szerencsére elfelejtettük, de hála neked, megint megyek vissza és húzom. Ne haragudj, nem készültem fel a tiltott szavak listájából. Hát probléma, azt kell, hogy mondjam, probléma. Tehát, hogy... De, majd kérlek, azt a doksit is osszátok meg velem, mert hogy akkor valószínűleg elég hosszú lehet. Van egy-kettő. De a Last of Us mindenféleképpen egy nagyon-nagyon különleges élmény volt. Nem csak azért, mert maga a játék szerintem az. Zseniális, igen. Hasonlatosan egyébként a Beyond Two Souls-hoz, de a Last of Us-nak nekem a végigjátszás körülménye is, ugye az volt az első GameStar-ban gyártott videósorozatunk, és az alatt lettünk tök jobb a Dave-vel, aki az ott is barátok vagyunk, és emiatt ugye egy ilyen teljesen más élmény is kapcsolódik az eredetileg is zseniális történethez. Én ne haragudj, hogy most így közbeszólok, csak el fogom fejteni még a Last of Us-szal kapcsolatban, hogy az Uncharted sorozat. Például még azokat nyomtam végig. Ja, sajnos nekem nem volt PS-em, és nekem ez így kimaradt mind szégyen. Viszont be tudok egy kicsit társulni, mert én végigtoltam az egyet meg a kettőt, a háromig már nem jutottam el, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy neked mi tetszett benne. Nem tudom, valahogy egyszer olyan volt, mintha ilyen Indiana Jones per akció per kincskereső film valamit, nem is tudom, ez olyan volt, mintha egy filmet néztem volna, de mégsem volt, azt tudod, ez az ilyen nyom meg az alt, nyom meg a C-t, majd nyom meg az alt, hanem mégis én irányítottam a filmet totálisan, de valahogy annyira jól passzolt minden az átvezető animációk, a hangok, a játék mellett, a grafika, minden, egyszerűen annyira jól összeállt, hogy egy olyan egyveleget adott, amit én nagyon élveztem, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudom, valahogy nagyon, egyszerűen csak királyjáték. Nagyon sok embert kérdeztem már meg így a baráti körömben, aki játszott vele, és érdekes módon senki nem mondta azt, hogy jó játék. Azt mondta, hogy az élmény... Az Uncharted? Igen. Mindenki azt mondta, hogy az élmény az nagyon-nagyon ott van, vagy nagyon-nagyon jó, de magát a játékot nem szerették kimondottan, ennek ellenére sokan végigjátszották. És az a furcsa, hogy én is ehhez a csoporthoz tartozom, mert én a végén már tudtam, hogy jó, most mászni kell, jó, most lőni kell, jó, most nem jön ellenfél, most lehet futkározni, stb. Tehát így ki lehet ismerni a játéknak a ritmusát, ami szerintem egy hatalmas nagy hiba. Mert... Az elsőben igen. A másodikban is ez volt. Legalábbis nekem. A harmadikat meg sajnos nem láttam, mert addigra már megváltam a szeretett PS3-amtól. És engem ez annyira bántott, és annyira bántott az, hogy néha bizonyos helyzetekben le voltam korlátozva, annak ellenére, hogy látszott, hogy ott át tudnék ugrani, vagy oda el tudnék menni, de nem lehetett megoldani, mert láthatatlan fallal le volt választva, vagy úgy volt megcsinálva a pályaszerkezete, és én ezeket nagyon-nagyon nem szerettem benne, holott már a játéknak az összetettségéből kifolyólag vártam azt, hogy ezt így is meg lehet oldani. Meg szerintem gondolkoztam, de szerintem még a karakterek is nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy én ezt azt mondjam rá, hogy jó játék. Amúgy karakterek jut eszembe, a Brothers in Arms. Most nagyon elkezdtél laggolni nekem. A Brothers in Arms az... Sorozat mond valakinek valamit? Hogyne. Vagy mi? Bando? Abszolút. Ja, igen. Bando Brothers egyébként. Igen. Nem. De, nem, az a sorozat, de az a van a játék. Film. Mint játék, az is igen. Van, igen. Igen, na nekem például az volt olyan... Az király. És ez sose tudja. Ez király, igen. Igen. Ryan eltűnt az éterben, de visszajött. Ryan R, igen, tehát Ryan azaz R-be eltávozott gyakorlatilag. Ugye abból 3 rész jött ki. Ryan, jók ezek a mondatok, minden majd megszűjük podcast után visszahallgattunk, de nem fogjuk tudni így. Szóval kicsit pihi, nyom magadra teljesen egy görgőt, várd meg, hogy a pinged lemenjen, és akkor utána folytasd a mondatot, és akkor halljuk is. De nekem a brá... Imádom, és folytatja, és nem a minket. Lopják a netet. Lopják a netet. Lopd vissza. Igen, lopd vissza. De a hangod is tök olyan, mintha így rakosgatnád vissza a gépbe a netet így a szobába, így, és akkor... Nekem a brother, és azt tetszett benne a legjobb... Hogy... De az nem tetszett, hogy egyébként meg... Tar... De nem, lehet, hogy tök szóval jó a nete, csak a mikrofonját babrálja, és így kibehúzgálja. Igen. Há, majd biztos lesz hittitek, hogy rossz a netem. Ha. Egyébként... Jó, hát most már nem tudjuk meg. Ezt nem mondtátok, ezt a COD 2 dolgot, hogy Sirius játszottál. Őszinte leszek, minden egyes COD-dal játszottam, még a 3-ra is, ami csak PS2-re jött ki, de a COD 2-vel egy másodpercet sem. Szóval nekem az volt az a játék, ami abszolút kimaradt. A COD 1-et végigtoltam, a COD 2 0 perc, COD 3-at végigjátszottam, 4-et végig, MV2-t végig, MV3-at végig, és a többi MV-t meg a Black Ops-ot. Én szerintem azzal alapozta meg a COD 2-vel, nem? Tehát az egész COD széria. Csak a teljességgel Call of Duty 3, Xbox 360, Xbox, PlayStation 2, Wii, PlayStation 3. Sorry. Akkor én PS2-re játszottam, oké? Okay? Szóval a konzol exkluzív COD 3-mal csak PS2-re játszottam. Jó? Köszönöm. Kívesen. De a egyébként az első, a COD 1 is, COD 1, tehát nem mondanám, hogy a COD 2 alapozta meg, ugyanis a COD 1-nek is hatalmas élete volt, mint multiplayer, tekintetében, tehát hogy azért ez visszanyúlik ez az egész dolog a sorozat legelejére. Ez nem úgy volt, mint az Assassin's Creed esetében, ahol egyébként szintén visszanyúlik a szeretet, de hogy az első részre azért így lehetett tudni, hogy így, jaj. Igen. Nekem az AC2 volt talán az a játék, amire így fixen emlékszem a végigjátszásának minden egyes pillanatára majdnem. És elkezdtél recsegni. Jaj, de jó. Szeretem ezt nem a programot, mondtam már. Nem mond neki, mert földhöz vágja az egészet. Ja, ne szóljatok ingen neki, hogy recseg. Most már jobb? Aha, igen, jobb. Na, király, mondtam már, mennyire szeretem ezt a programot? Jó, nem csodálom, hogy nem mondtam. Szóval a C2-t azt végigvittem, azt élveztem is minden egyes pillanatát, és nekem a Far Cry 3, vagy elnézést, Alex, hogy kell mondani, légy szíves, és ki. Micsoda? És kivéletesen jól mondtad. A Far Cry 3-at. De mit, ha jól mondtad volna? Hát Far Cry. Far Cry. Nemzetiségű volt, de mondhatod őzik, hogy Far Cry. Far Cry 3 volt az, aminek a végén azt mondtam, hogy te jó Isten, de vontatod, te jó Isten, de unom, te jó Isten, felálltam, végigvittem, és azt mondtam, hogy soha többet elő nem veszem, és nem is vettem elő. Nem az vagy... a játék az, amit Alex végigtolt 4-szer? De, az. Az, jó, király. Igen. Még nálam még nem járunk. Ja, bocs. Most leszpoilereztet tényleg azt, hogy Alex mit tolt végig 4-szer? Hát most ment el, még csak nem is rájön volt. Információ, nem beszélgetem olyan sokat Alex, hogy a legtitkosabb titkait tudja. Igen, két dolog van, az egyik az, hogy csavar alátétet lopott, a másik az, hogy végvitte a Far Cry 3-at 4-szer. Nem csavar alátétét volt, hanem tömítőgyűrű. Bocsánat, tömítőgyűrű. Ez nagyon elmegy a témától, de mi volt ez az életszituáció, szükség volt mindenképpen tömítőgyűrűre annyira, hogy lobd. És volt 7 éves, tehát, igen, hogy gondolj igen. Bele. Tehát, hogy igen, és 4 évesen 2 szem babot is elloptam. Ám, tehát csak úgy mondom, hogy velem úgy és óvatosan. És egyébként ez kellett a tervhez, tehát 4 évesen először a bab, aztán a tömítőgyűrű, és mint hogy 14 évesen egy platina, és ebből állt össze. És 3 évet változtuk, hogy ne tudjon föl senkinek. Igen. Hát így ültette, tudod, mint a komoly ékszerrablok, így ültette az árut, a 2 szem babot, addig már ugye ki is csírázott, és többet ért, és aztán jött a tömítőgyűrű helyszt. Ja, Alex, ti ezt milyen szituációban loptátok el? Szóval most Ryan abba adjott egy mondatot, addig kicsit offoljuk a témát, ezt milyen szituációban loptátok el? Szóval gondolom 7 évesen azért voltál másodikos talán, vagy elsős, még nem tudom. Hát. hogy ott osztálykirándulás volt, vagy... Nem volt szituáció, bement, feldobott egy izét, egy ilyen kiürült haribors, nem, egy kiürült haribors zacskot a pultra, ide az összes tömítő gyűrűt, köcsög! Én vagy ezt így tudom elképzelni. Nem, nem, de erről van egy külön podcast rész, ahol részletesen elmeséltem. A két szem baba az úgy volt, hogy mert csak, mit tudom én, akkor még lehettem 5 éves kb. A tömítő gyűrűnél lehettem 7 éves, és nem tudom, beraktam a zsebembe. És aztán meg ez izé, úgy, egy napig írják egyébként, hogy Alex kemény gyerekkorod lehetett. Igen, igen. Téged az utca nevetről, elmehet még gangsterrappernek is egyébként ilyen múlttal. Igen, tehát a gangster élet választotta Alexot, ebből most ugye kiderült ebből a történetből. Igen. Ő csak úgy ott volt, a körülmények adták, és hát ennyi, ilyen útra tévedt, ő a körülmények áldozata, két szem babbal kezdte, aztán jött a tömítőgyűrű, és azóta bevallni sem meri, hogy mennyi mindent ő nyúlt már azóta le. Mutatom, igen, a babot, rakd fel az új... De az undergroundban árultam, hogy he, haver, kicsirázott bab? A többi elsősnek, akiknek ez volt a bíjték feladat, a környezet ismeret. És akkor az elsős mondta, hogy odaálltam érte a matchboxomat. Igen. Nem adod a matchboxodat, mert azt már elvettem. Nektek volt gyerekkorotokban olyan bizniszetek most teljesen frankon, amit így megcsináltatok, és így valamilyen ilyen dolog fűződik hozzá? Tehát, hogy ilyen volt, vagy anyát karon fogott, és visszavitt a barátodhoz, és azonnal visszacseréltette mondjuk a, mit tudom én, a Nintendo-dat a tömítőgyűrűre, mert úgy gondoltad, hogy mekkora deal a tömítőgyűrű. Tehát volt valamilyen sztoritok gyerekkorotokban? Volt, persze. És el is mondod, vagy? Igen, Alexi felhozza a témát. Ja, jó, mondom én. Mondom az elsőt. Az első dolog az volt, hogy mi kitaláltuk általános iskola másodikban, hogy vállalkozók leszünk. És valahogy... valahogy biztosan, de nem munkából szeretnénk pénzt keresni. Nyilván itt a pénz vonzata nem annyira volt nekünk motiváció, inkább csak az, hogy nem tudom, ezt láttuk, hogy ez mekkora buli. Ennyi, körülbelül így van. Ez volt a cél, hát meg nyilván akartunk tini ninjás cuccokat, meg ilyeneket. Most egy másodikos gyereknek mi volt akkoriban. És azt csináltuk, hogy valaki azt kamuszta nekünk, és innen indult a sztori, hogy a mészköveken lévő csiganyál, tudod, így csillogott, és hogy az bizony arany. Kajak betúmiztuk, tehát teljesen megettük a történetet, és azzal foglalkoztunk minden ebészünetben, amikor egy órára kivittük minket szóval kezd el elmenni a nete ennek a szobának, vagy csak coverinek? Nem, hát én a te hangodat is így hallom. Jó a TS. Igen, és innen köszönjük az XY hosténnek. Van egy TS ajánlatom. Jó, át tudunk menni oda Viktor hozzátok? Akkor egy rövid adásszünet. Megjavult, vigyázzat, megjavult. Sztereóra, meg a legnagyobb minőségre? Nem tudok semmit csinálni. Na mindegy, maradjunk itt, nagyon részesen. Jó, megjavult. Tehát a lényeg az ugye, hogy mi kajak bekajáltuk, bizony, hogy hát itt hatalmas nagy történetek lesznek, és az ebédszünetben elkezdtük bontani ott az egyik falat, egy ilyen mészkőfalat, egy ilyen nagy focipálya mellett, és amin ugye tele volt csiganyállal, hát ugye a csigák arrafelé közlekedtek. És mi azt gondoltuk, hogy iszonyat gazdagok leszünk, nem tudom egyébként, hogy terveztük, hogy mit fogunk majd a kővel csinálni, vagy hogy fogjuk belőle kinyerni, addig már nem jutottunk el, de azt csináltuk, hogy beruhantunk a suliba, kipakoltuk az összes tankönyvünket, és telepakoltuk az általános iskolás, tudjátok, ezt a klasszikus, ilyen kemény oldalú, igazán jól pakolható menetfelszerelésekkel táskát, és teletoltam mészkövekkel. És hát amúgy sem könnyű a táska, így meg aztán még húzósabb, és konkrétan az történt, hogy nagyon-nagyon izzadva, alig jártam a lábamon, és anyám mellett kullogtam hazafelé. És akkor anyám mondja, hogy tudod, így rám nézett, jaj, szegény kisgyerek, tudod, milyen sok tankönyv van benne, milyen izé, nehéz lehet, és így megfogta, így le akarta venni a vállamra, és így rendesen így oldalra dőlt, tudod, a súlyba. És mi a büdös franc ez? És akkor így lerakadta velem a táskát kintot, és meglátta, realizált, hogy a tankönyvektől tartó méregdrága cuccok helyett tele van mészkővel az egész táska. Hát most így képzeld el, ez meg mi, és elkezdte kipakolni, és én egy orbitális nagy zokogásba törtem ki, hogy a jövőmet elrontod, hogy lehet ilyen egy anya, hogy tönkreteszi az egész jövőmet, az aranyat kipakolja, hogy holmi hülye toltartókat, meg könyveket hazavigyünk, és aztán ott hagyta, és elhatároztam, hogy visszakommandózok, de tudja, amilyen egy másodikas gyerek 20 perc séta után már teljesen más dologba törtem a fejemet, egy újabb módon akartam meghódítani az egész világot, így, így hát igazából így volt. Így lettem majdnem gazdag. Csiganyállal. Mészkőből, igen. És csiganyállal. Én nem tudom, nekem általános iskola első, nem is első hülyeségeket beszélek, inkább harmadik, negyedik osztálya volt az, amikor nálunk valami elképesztő szinten ment a Yu-Gi-Oh. Nem tudom, ti mennyire ismeritek ezeket a kártyákat, régen egy ilyen anime sorozat is volt benne, bár ti szerintem már ebből kinéztetek, de voltak ilyen kártyák, hogy Yu-Gi-Oh, és én voltam az, aki sose kapott Yu-Gi-Oh kártyát itthonról, mert fiam, nem veszünk ilyen hülyeséget, maximum volt egy-két csomagom, amiből általában az a 30-40 csomag volt a menő, nekem volt maximum egy-kettő, azt is ilyen nagyon szűnap, vagy nagyon karácsonyra kaptam, és én de várj, az... bocs, a Yu-Gi-Oh-ban nem jártasaknak, hogy volt többféle ilyen árazású... Volt, nem, nem csomag, is inkább vagy, árazású, hogy hanem olyan volt, meg, kicsit, mint a, nem, olyan volt kicsit, mint a zsákba macska. Szóval vettél egy kis... Vettél meg a fifás kártya izé. Körülbelül vettél egy kis pakkot, abban volt mit tudom, 5 darab kártya, és abból az 5 darab kártyából lehetett 5 überkirály, meg a szuper, tudod, hihetetlen profi, de lehetett 5 olyan, hogy úristen, ezek semmire nem jók, inkább kidobnám. Na de te ilyen mázlista, nem voltál mázlista, hogy kapták ja, 7 pakkot, és abból ilyen gagy jött ki. Volt. Nekem középkategóriás volt, abszolút, de nem is ez volt a nagy deal benne, hanem az, hogy én voltam az, aki bejelentette, hogy akkoriban az Exodia volt a legnagyobb király, azt úgy lehetett összerakni, hogy sok kis darabból lehetett összerakni a fő boss-t, tudod, és akkor az volt a fő góri, és ha azt valaki összerakta, az mindenkinek a kártyáját verte. Igen, az az arany volt, és akkor így lehetett velük harcolni konkrétan. Voltak 3 csillagosok, tudod, és akkor beraktad, és akkor azzal harcolt, a 4 csillagosra leverte a 4-3-at, stb. Teljesen mindegy. És én voltam az, aki bejelentett az osztályba, valakinek valamilyen kártya kell, akkor mondja nekem, ajánljon fel egy cserekártyát, és én megszerzem. Tudod? Mert én szerezni akartam, viszont nekem itthon nem vettek, szóval én voltam az, aki harmadikos létemre begyűjtötte az osztályba a kártyákat, hogy na, kinek milyen kell, vigyázzál, fölmentem a negyedikesekhez, tudod, össze voltam rosávom, össze voltam, konkrétan remektem, mert úristen, harmadikosként itt vagyok a negyedikes osztályba, hát engem nagyon vernek, és így próbáltam oda menni a kártyásokhoz, hogy de figyelj, ne arra úgy, van ezed? Tudod, szeretnék kérni egyet, tudod, itt van érte cserébe, ezt tudod. Igen, és én voltam konkrétan a harmadik, negyedik osztályban a fűdiller kártyákkal. És tényleg én voltam az, aki így zsebben így, arra úgy, figyelj, van ilyen kártya, tudod, és akkor... Gyerek, és sikeres voltál egyébként? Sosem voltam sikeres, viszont én voltam az, aki majd egyszer hozom azt a kártyát, nyugi, csak hagyd nálam. Két pakból csináltam. Hát te voltál ez a marha szimpatikus srác, aki lenyúlt az osztálykártyáját, nem? Fogalmazhatunk így is. De mindig mondtam, majd hozom. Nem vertek az osztálytársak? Nem vertek meg, mert ők bíztak bennem. Ő hozza, halad, mi nem voltunk osztálytársak, volt nekem is egy ilyen haverom. De nem. Aztán visszaadtam. Mindig visszaadtam, ha kérték, de hol van a 4 csillagos? Hozom, tudod, nyugi, hozom. Kicsit olyan voltam, mint a rossz tőzsdés. Majd lesz. Akit elástunk. Igen. De jó arc voltam, mert tényleg sikerült néha hoznom, nem volt ezzel gond, csak nem mindig, és amikor nem sikerült, akkor eltűntél. Hirtelen, Marci. Igen, azért kellett átmennem másik suliba, mert hogy... Most a pontosan ott vannak, Ryan. Ott vannak, úgy van, ahogy te mondod. Igen, ha, jó volt a poén. Mik szoktak még lenni ezen a válaszok? Olyan, én voltam a kártya dealer. De ezt eddig nem tudták sokan, hogy nálam még van pár ilyen kártya. Szóval, hogyha esetleg általános iskola 3.-4. osztálytársam vagy, és hallgatod a műsort, ne keresd meg. Köszi. Nekem most kéne újraindítani a biznisz, nem? Meg tudom adni a címedet. Ja, most kell újra. Sirius, te mit bizniszeltél? Megint csendben vagy. Semmit, egy átkozott nyomorék voltam ezekhez a történetekhez képest. Önbizalom plusz! Nem volt ilyen. Sirius nagy csívben állászigetnek, és nekem sincsen ilyen sztorim. A legnagyobb kalandom az volt, hogy anyukám azt mondta, hogy ne vigyem be a pókemberes motoromat az olyó, és becsempésztem a zsebembe. De hogy hazafele már nem tudom. Tehát, hogy de ennyi. Azt hittem, azt mondod, hogy és nem vittem be. De, becsempésztem haza, már nem tudtam hozni, nem lett minden tökéletes. De hogy ennyi, nem bizniszeltem a többiek kártyájával. Nálunk ugye még a Pokémon volt a menő, de hogy én inkább nézegettem őket, mint hogy játszak. Nem, így nem tudom. Az ilyen anyukám megtiltott a sztori, nekem is van. Megkaptam életem első telefonját, egy zöld képernyős Nokia telefont, ami lehetett snake-ezni. Imádtam, de abban az időben, amikor én ezt megkaptam, akkor mindenkinek ilyen, a Sonynak volt ez a Walkman telefonja talán. Mindenkinek olyan telefonja volt, szóval a négy generációval újabb modernet telefon, de én megkaptam a zöld képernyős Nokiát. Figyelj, megkaptam, május 15-én van a szülnapom. Akinek iPhone-ja volt. A körül kaptam meg. Anyám mondta, fiam, nem viheted be az iskolába. Mondom, miért nem? Azért, mert az iskolában nem telefonálni mész, hanem tanulni, egy-kettő meg ellopják. Hát mondom, jó, ez két napig élt nálam ez a szabály, a harmadik nap is mondta, nem viszed be. Becsempésztem. Este már nem volt nálam, mert ellopták, és így, amikor azt se tudja anyád, hogy elvitted a telefonod, és még azt is el kell neki mondani, hogy ellopták a telefonod, az egy ilyen felemelő érzés egy gyereknek, tudod. De Marci, ki a franc akarta azt a telefont ellopni? Voltak. Nem tudom, de sikeresen. Konkrétan feltörték az öltözőnket, és az összes telefont, ami benne volt az öltözőbe, ellopták. De vitték a Yu-Gi-Oh kártyát is, nem? Nem, azt nem vitték, az arra jobban ez figyeltem. Ez olyan, amikor, amikor a PD-be egy helyszet rögtön az elején elbukunk, körülbelül olyan, nem? Tehát, igen. És akkor rögtön csukódik a cella ajtó, tehát... Igen, tehát amikor jó csendben, végig srácok... Igen, végig srácok, így nyomjuk csendben a helyszet, jó? Alex, te elmész, barb... Mi volt ez? Bocs! Véletlen volt. És ha hajolj le a szappan, már kezdődik menni. Imádom, egyszerűen imádom Ryan a Jolly Ryan. Joker, Ryan-t azért kértük meg a műsorba, hogy ha ti nézők el akarjátok mondani a véleményeteket, akkor úgy érezhetitek, hogy bent vagytok a műsorban, mert mindig, amikor Ryan beszél, mi sem értjük, mit mond, helyette képzeljétek oda, amit ti mondtatok volna, és így gyakorlatilag tökéletesen megoldjuk. Igen. Wow. És én kapnánk ilyen egyedi megeditelt podcasteket, amikor Ryan hangját totálisan kivágják, és valamelyik néző beszél alá, tudod, és akkor... És így segítő! Az mekkora poén! És kérlek, reagálunk arra, amit ő dumáz! Csinálni kell egy ilyen nyereményjátékot, mit tudom, karácsony körülre, hogy küldjetek nekünk olyan podcasteket, mintha ti lennétek benne. Igen, és Ryan hangját kell kivágni mindig. Vagy akárki, de hogy csak, hogy mit reagál rá a többi ember, azt annyira megnézném amúgy, hogy mit tudom én, max egy perc. De már megint miért engem? Igen, na, Ryan a legjobb döntés most. De amúgy volt Yu-Gi-Oh kártyám. Yeah! Viszont közben eltértünk a kedvenc játékosoktól, és pont az ötlet kitalálója nem mondhatta el. Saját hármasát. Vigyázat, mondtam. Mondtam, hogy meguntam a Far Cry 3-ot, mondtam, hogy nem játszottam a COD 2-vel, és mondtam, hogy végigvittem az OC-t. Jó, az, hogy nem játszottál valamivel, sorry. Nem az, hogy mit játszottál végig, és hogy milyen igen, helyen, igen, tehát, hogy ez... Nem ugyanaz. Mondtál valamit, ja. Jaj, Marci, valamit titkolsz. Olyat fogok nektek mondani, amit tuti, hogy ti nem játszottatok. A Lula 3D-t. Szinte, pontosan, úristen, amikor végre ráéreztem kamaszkoromnak az előnyeire, és felfedeztem a testemet, azonnal töltöttem le a Lula 3D-t. Nem. Need for Speed Most Wanted-et toltam ki. Nem, tényleg nem. Jó, köszi, teretlen. Szóval Need for Speed Most Wanted-et toltam ki, de vigyázat, Nintendo Wii-n. Érted? Wow. Nintendo Wii. Nintendo Wii. Ez olyan, mint mikor valaki Call of Duty-zik a Wii-n. Nem bírtam előle felállni. Kaptam kölcsön haveromtól, egy hétre kereken megkaptam. A Most Wanted-et meg egy ilyen kis műanyag kormánynak kinéző valamit, amiben tudjátok, bele lehetett tenni a Wii-nek a kontrollert, és akkor úgy irányítottad. Én voltam a legnagyobb autóversenyző a világon, hát ne vicceljetek, hát ott nyomtam ilyen nappaliba. világi volt. És végigvittem a Most Wanted-et, Wien. Szóval egyébként ilyen időzáras sztori, ilyen nálunk is volt. Bátyám odatta a laptopját, amin futott a Call of Duty 5. epizódja, és én nagyon-nagyon szeretem a Pacific részét ugye a második világháborúnak, és hát az pont az, surprise, és nem végig, de hogy így van benne. És bátyám mondta, hogy hát ő most éppen hazaért valami többnapos programról, holnap reggelig alszik, addig nálam lehet a laptop, de kéri vissza másnap. És így tudjátok, challenge accepted, másnap reggelre kitoltam a játékot egy húzamban. Ez nem nekem is volt. Hozzá, nem, egyáltalán nem volt hozzá, nem volt hosszú, illetve hozzátartozik a sztorihoz, hogy kellett gyűjtögetni ilyen garandokra állított sisakokat menet közben. Én a játék legvégén jöttem rá, hogy ezek léteznek, és akkor is muníció miatt vettem föl egyet. És nagyon-nagyon csalódott volt, amikor nem muníció volt az. Ja, mert hogy azt össze kellett volna gyűjteni, és akkor kapsz valami plusz, nem? Tehát, nem, hogy... egy vállomveregetést valószínűleg, igen, de igen, tehát hogy valami ilyen dolog lett volna, és akkor én meg megörültem, hogy egy fegyver van támasztva az asztalnak. Milyen fura, sose láttam asztalnak támasztva a fegyvert a kódban. És felvettem, és rájöttem. Beleszólok, azok a fegyverek úgy van, ugye az egész játék részben, most single részben benne vannak, és ugye volt zombi része a kodötnek. És ezek tulajdonképpen perkek voltak, tudom én, sok lőszer, több élet, ilyesmi, gyorskéz. Ezek azok voltak. Éreztem én, hogy hasznos lett volna, ha felveszem, de na mindegy, végigjátszani a játékot hasznosabb volt. Hány éves voltál ilyenkor amúgy? Ez már gimiben van. De amikor kijött a kód, mikor 2008, a kód az 2008-as, mert azt tudom, hogy a 4 az 7-es. Tehát akkor biztos 8-as. Akkor várjátok, 16 éves. Ja, igen. A kód 1 az mikor jött ki? Nem tudjátok felből? Nem, csak azért kérdezem, mert nekem... Jézus korában valószínűleg. Ja, nekem az volt az első játékélményem, az abszolút teljes mértékben első, ami... PC-n szép grafika, FPS. Szóval persze Sonic-oztam én előtte, imádtam, meg kifáztam. 2003. október 29. 2003. Hány éves voltam akkor? 2. Hát én 20. Az igen. Nem, én annyivel biztos nem fogok dicsekedni. 6 éves voltam. 6 éves voltam. És emlékszem... Egy 18-as játékkal hozzáteszem. Igyázat, de igen. Emlékszem, hogy nevelő faterom játszotta, és az első küldetés beleégett a memóriámba. Az első küldetés úgy kezdődik, hogy este 6 éves gyerek nézi a gépet, ahogy a nevelő apukája játszik a gépen, a Koda 1-je. Első küldetés este ejtőernyővel lezuhansz. El kell indulni, látsz egy éppen dolgát végző német ölt, le kell lőni, utána mész tovább, és jobb oldalt meglátsz egy az ejtőernyővel épp a fán felakadt, félig felakasztott katonát lógni. Na én pontosan eddig bírtam, sírva rohantam ki a szobából, és én onnantól kezdve kb. 11 éves koromig nem mertem hozzáérni ahhoz a játékhoz, pedig már úgy, hogy azért májásokat játszottam, amik lehet, hogy félelmetesebbek is voltak nála, de egyszerűen az a játék, azt nem mertem elővenni, mert te jó Isten, este van, és ott a német, és nem, utáltam. Ott a német, tudod, és így igen. Este van, de ott még... a német, ez annyira viccesen hangzott most valahogy, hogy így csak nagyon... a német miatt, érted? Ha nem német lenne, tuti játszott. Bocsánat, este van, ott a német, és ez a full ilyen gyerekmolesztálós emlékek így előtörnek, ami nem belőle van a Good Life World. Hú, Alex, ez nem is érdelé adásban. Most már értem, hogy miért kértél segítséget a némethez. Ja, igen. Annyi tudok németből, hogy gute Spitze. Sechs und sechs, acht, acht, acht. Majd kombinálj, jaj, ne. Én tudok például olyat németül, hogy ne, Alex, elég. Ja, jó. Azt hittem, te is valamilyen Duhemmachen spritzent akarsz itt most előadni, mert ez nem szabad. Nem a Satainzról és a ProSiebenről van ez a szuper német tudásotok? Hát nekem onnan, tehát, hogy konkrétan hagyjuk. Tehát, hogy nekem amilyen gyerekkori játék élményem volt és ijesztő, olyan nincs is, mert akkor még nem voltak olyan játékok, amik ijesztők lettek volna, vagy én legalábbis nem találkoztam velük. Tehát, hogy akkor még valahogy annyira gyerek volt minden. Azt hittem be fogod nyögni, hogy olyan nincs, mert Ugyan már? Engem? Mi ezt a nemek? Ne vicceljetek, már akkor is király volt, tudod, és az nem tulajdonképpen ezt akartam mondani, most kösz, hogy egyébként igen, szóltak. Amúgy, ami most így első dolog, ami így megijesztett, az nekem például izé volt, az Alien versus Predator, hát az valahogy nagyon, tehát hogy az speciál, az egy olyan játék volt, amire így fú, végigvittem, de csak úgy voltam képes például a kettővel játszani, hogyha én vagyok az Alien, vagy a Predator. Tehát emberként annyira frusztráló volt és kiszolgáltatott, hogy egyszerűen nem voltam képes rá, hogy nem mondom, én ezzel biztos nem játszok. Tehát kell valami esély, valami chance ahhoz, hogy ne kapjon az ember izét szívrohamot. Aztán úgy nem is nagyon szerettem utána ezeket a nagyon ijesztegetős játékokat, mert valahogy annyira ilyen öncélúnak gondolom, hogy nem tudom, ízlés kérdése nyilván. Az Amnézia. Igen. Dark Descent. Tehát, hogy én annyira jó emlékeim vannak arról a játékról, tehát nekem annyira tetszett. Főleg az maradt meg bennem, az érzés, amikor eljöhettem suliból, mert bementem, és akkor derült ki, hogy elmarad az első 3 óra, hazajöttem, és elindítottam az Amnéziát, és úgyhogy alapból jó érzéseim vannak, meg hát kijátszottam, vagy 2-szer. Tehát, hogy nem tudom, nekem az nagyon bejött például. Ezt bátyámmal játszottuk, ő játszotta, én meg néztem, ahogy játszotta, mert én nem szeretem a horror játékokat, az, hogy miért néztem, azt ne kérdezzétek, halvány elképzelésem sincs. De hogy úgy emlékszem arra, hogy én nézni se szerettem. nem volt jó semmi sem. Hát nem. Ilyen nagyon jól sikerült Sio horror egyébként, tehát nagyon jól van megcsinálva. Igazából most már nem tudom, hogy végigjátszanám-e, de hogy hát akkor nem stresszeltem túl sokat, mikor én azzal játszottam. Tehát ez nem volt egy ilyen stresszesebb időszak, így aztán legalább valami izgalmat hoztam az életbe, most meg hát nincs nyugodt pillanatom lassan. Tehát, hogy most már nem játszanám ki, de azért régen nagyon jó volt szerintem. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, én valahogy nem, tehát hogy mennyire kell unalmasnak lenni az életemnek, hogy direkt azzal szórakozzak, hogy nem, ilyen van, aki ilyen stílusú szórakozást szeret, ez nem azért van, hogy ezek csak azzal játszanak, akik már annyira nem tudnak érezni semmit, hogy azt akarják, hogy legalább az ijegységet érezzék. Ez egy, van, akik szeretnek izgulni, meg ilyesmi, hát a horrornak is azért van nagy biznisze. Engem a horror valamiért mindig felidegesített, szóval engem az, hogy én csak irányítani tudok egy karaktert, nem visszaütni, nem szembenézni azzal, aki éppen kerget, meg nem tudom igen. Bántani, és nem, az engem olyan szinten frusztrál, de konkrétan fel is idegesít. Engem a Slender után, mentem 2 kört a ház körül, mondom, én szétütök valamit, olyan gyengeség érzetet ad nekem valamiért az, hogy... Kicsit kiszolgáltatott, igen. Megmutattad azon a bokron, úgyhogy minden rendben. Milyen bok, mi? Az egyetlen semmi baj, good like. Nem kell bevallanod. Alapvetően igen, és hogyha belegondoltok, így például mindenkinek volt szerintem már olyan álma, hogy mit jött az ellenség, és nem tudtál elfutni, vagy mit tudom én. Tehát, vagy nem tudsz ütni. Vagy nekem nem tudsz volt. Ütni, vagy valami, igen, és ezek a játékok is szerintem ezt hozzák, vagy ezt az élményt adják. Aha. És ezt én nem tudom megérteni egyébként én, hogy bárkinek miért van erre szüksége. Nem tudom, én nem játszottam már nagyon régóta horror játékokkal, de azt tudom, hogy például nem kell különösen horrort nézni, vagy játszani ahhoz, hogy átéld. Tehát engem körülbelül egy héttel ezelőtt a saját szüleim boncoltak fel, és kötöttek össze ilyen hajós kötéllel. Ezt álmodtam. Tessék. Egyébként igen. Jó! És így hirtelen elkezdtem izgulni, hogy mi van veled, Alex? Mi minden oké volt után? Hát internet itt is van, tudod? Tehát, hogy... Hát igen, már ha éppen van, most a TS megint igen. De semmi gond, mert engem a nézők kiváló minőségben hallottak. Yes! Yes! Na, legalábbis viszont nem. Igen, de legalább, hogyha a nézők illetve bármikor is kérdezik, azért nem jó nekünk hangunk, mert Alexovics kisajátította a műsort. Szevasztok. Igen, itt a saját TS-ünket dédosszolom egyfolytában, tehát hogy nem, most csak én beszélek. Na jó. Igen. Lassan megjavulhatna egyébként, szóval az előbb olyan egy másfél perc után megjavult, most is szeretném. Hogyha megjavulna. Na jól van, kinek van bármiféle témája egyébként, ami még esetleg szóba jöhet? Nem téma, viszont szerettem volna felhozni a kedvem, és ez nem azért van, hogy most akkor nagy haszonélvező leszek, stb. Abszolút nem, csak bírom annyira a podcast nézőket, hogy csak nektek fogom elmondani podcast nézőket, és nem írom ki Facebookra, meg nem fogok róla videót csinálni, stb. Szóval nagyon szeretlek titeket, kedves podcast nézők, lehetek érdekelben, hogy akit érdekel esetleg az én GoPro-m, aki tudja, hogy milyen van, azt hiszem Silver, Hero 3 Silver pluszon van, az dobjon egy e-mailt a goodlikevideo@gmail.com-ra, mert tökre jó lenne, hogyha egy lelkes podcast nézőnek örökölném meg tőlem azt a kamerát. Csak ennyi. Gondoltam fel, hogy like nem bánod kell. Goodlike GoPro-ja hívt a 0690 Rúfán. Én azon gondolok, hogy azért ez nem volt a legerősebb megfogalmazás, amit választhattál volna, mert nem vagyok benne biztos, hogy átment az üzenet, hogy nem oda akarod ajándékozni valakinek. Nem akarom oda ajándékozni, persze. Most én is gondolkoztam. Igen, javítsatok. Hirtelen mi lett a célod? Nem volt egyértelmű. Nem főleg most, hogy ilyen szkafanderbe dumálunk fent a holdon, tehát... Igen. Tőlem pénzért fogják megörökölni az emberek a dolgaimat, jó? Szóval, hogyha én esetleg valamikor elmegyek közületek, és az örökség, amit meg akarjátok kapni, akkor fizessetek. Menjünk már át másik térsre, annyira irritál, hogy így menjen a hangja, hogy de ez nem tudok lépni két csatornát, és átengedni a legnagyobb minőséget, és mit akkor tudom... Akkor de mi a szar van? Ne, azt mondod, hogy nem ment ki Good Like ajánlata? Ó, véletlenül lát a stream, pont mikor Good Like reklámozta magát. De igen, jó, gyerünk hozzátok, hogy reklámozom. Menjünk már át a másik térs, most már szemben berakott. Adtam egyet, jó, oké, és ott van, adtam. Gyorsan átmegyünk a másik térsre. Na-na-na-na-na, connect. Itt nincs semmi. Na, akkor nem. Na, itt vagyok. Sziasztok. Hello. Én azt érzem, hogy nem jött át mindenki, nem? Vagy nem tudom, hogy átjött-e mindenki. Hát Lali, most már csak négyen vagyunk, tehát hogy nem ennyien indultunk. Igen. Hát jó, hát Ryan meg Lali. Lali való eltűnt. Szerintem kifagytak egyébként. De itt van Lali már itt is van tényleg. Szia Lali, itt vagyunk. Sziasztok. Na, szia! Hello! Egyébként ahogy látom... A másik szobában. Ez a TS nem ugyanazon a szerveren van? De. Nem. Ez más dolog. A hangja alapján pont ugyanott van. Igen, szerintem. De biztosan tudom, hogy nem. Igen, Keveri tudja. Más. Akkor tudsz állítani Good Like, ha ez a te szobád a minősége, hát hogyha azért... Mindenféleképpen mindent meg tudok oldani. Oké, Opus Music. Átállítottam, most már jobb. Jó, tessék. Most már minden király, most már folytathatjuk. Hol tartottunk? Nem volt még ilyen technikai probléma. Olyan volt, hogy már leakadt a stream közben. Olyan volt, hogy YouTube meghalt stream közben, vagy stream előtt. Olyan volt, hogy valaki meghalt live előtt, és után is. Nem ismerjük. Én nem tudom, mi van. Ez az is akkor ilyen, de közül viszont... Igen, ez tök durva alapvetően. Ja. Valami, pedig ez 200 totos. Úgy rendesen. Nem tudom. Igazából. Lehet, hogy jön a netadó? Létezik? Elfogyott a lóvénk? Egyébként az fura, hogy így mind a két TS-sel ez van már, mint hogy... Mondom, nekem ledroppolja az OBS-t a szerverről, az előbb ledobta a YouTube-ról. Lehet, hogy egyébként valami netes dolog van? Mármint, igen, hogy választják le Magyarországot az internetről, mert maguk az internetről. Igen. A környező országokban így zárják el a csapokat. És igen, hogy amikor majd nyomatnak nekünk egy atomot, akkor senki ne tudja, hogy egyáltalán léteztünk. Nem, tényleg hihetetlen magas pingünk van mindannyiunknak. 122 alatt nem is talán, Kevrének van 63-as vagy 75-ös, de hát alapból ezeknek ilyen 6-7-eseknek kéne lenni, nem ennyinek. Meg van 120-as netem, nem wifi-ről vagyok, hanem LAN-ról, tehát el nem tudom képzelni, igen. Hogy... Hát én LAN-ról vagyok 240 megabit per szekkel, és hát ugyanazt érzem, mint ti, tehát... Ja, szintúj. Oké, srácok, csináljuk azt, hogy kisorsz... Rája megszól, én 4 megás mobilnettel vagyok, nem értem, miért lakulok. Na jó, Alex, csapjunk a sorsolásba belé, bala. Ugyanis egy héttel ezelőtt a gamager.com-nak köszönhetően azt mondtuk, hogy 4 darab PD-t tudunk kisorsolni. Annak a Holdon. Annak a 4 darab, köszönjük, Alex. Annak a 4 darab személynek, aki olyan mémet készít el, amin ő maga is rajta van, és velünk kapcsolatos. Vagy az adással kapcsolatos. Többé-kevésbé sikerült mindenkinek megérteni a feladatot. Volt, aki egyáltalán nem értette meg, és volt, aki oda is írta, hogy értette a feladatot, de nem érdekli, ezért küldött egy tök más dolgot. Ami egyébként tök vicces is volt, de erre bármennyire is vicces, meg nagyon jókat rögtem rajta. Itt most gondolok egy videóra, meg szerintem mindenki tudja, aki ilyet csinált, hogy mi van. Ennek ellenére erre nem tudunk sajnos most kekszet. Beírta egy kommentelő, hogy az Illuminated X faktorban dolog miatt csapnak minket éppen. Köszönöm egyébként, hogy ezt bekommenteltem. Álnéven. Nem, tehát, hogy ezért most azt fogjuk csinálni, meg fogtok lepődni, kisorsoljuk ezeket. Pontosabban nem is sorsolás, mert vagyunk annyira önzőek, hogy mi eldöntjük, hogy ki az, aki szerintünk jó. És így pontosan. Good like, Alex, és így. És Sirius. Tehát eldöntjük, az a helyzet, azt... Figyelj, Alex, tudnád-e mutatni a mi kis csoportunkat? Hoppá, megjavult a... Igen. Lehet. Na. Tehát Alex, itt vagy velünk? Én nem nagyon értettem, hogy miről van szó, tehát kisorsoljuk a mit a kiknek. Na jó, csak, oké, tehát... Tisztán tudja. Kettő tippelc, hogy mit tehát kisorsoljuk a PD-t. Mariska bugyi. Kisorsoljuk a PD-t a nézőknek. Ugye mémet kellett készíteni, ezért ezt most megcsináljuk, és kisorsoljuk, de nem kisorsoljuk, hanem szeretném, ha mutatnád a fényképeket, a mémeket, amiket mi kiválasztottunk, hogy hát mik azok, amiket mi arra érdemesnek találtunk. Hát azt én ilyen gyorsan nem tudom, majd én az utolsó 4-et, akik már nyertek, azoknak fogom akkor, azt még megoldható, csak küldjétek el nekem. Jó, alapvetően úgy csináltuk, csináljuk, egyszerűsítsük le, mindenkinek megvan a top 5. Nem nagyon találtam olyat, ami mind hármunknak, mert hogy Alex nem vette ebbe részt, mind hármunknak ugyanaz lett volna. Tehát olyan volt, hogy 2 stimmelt, de olyan, hogy 3 nem. Ezért csináljuk azt, hogy mindegyikünk kiválaszt egyet a favoritjai, tehát a favoritjai közül, és tulajdonképpen az már ugye egy alapból egy nyertes, tehát hogy leegyszerűsítsük a dolgot, ne legyen itt másfél órás időhúzás, mert szerintem ez alapvetően így kivitelezhető. Lali, léci, te is válasszál ki egyet. Rajta vagyok. Én kiválasztottam egy csomót amúgy, mert hogy iszonyatosan jók, viszont megbeszéltük, hogy szeretnénk egy hölgynek is adni mindenképpen PD-t, mert hogy voltak, akik neveztek, ezért nem én azt gondolom, hogy semmi diszkrimináció, így van, ne legyen. Abszolút nem. Ezért én, Alex, én a hölgy mémet fogom neked ide belinkelni. És ez biztos, hogy nyerő. Igen. Már most megnézted és azt gondoltad, hogy nem, vagy pedig láthatlanba lefikáztad is, ilyen hímsovinista. Nem, hanem nem tudom, hogy mit, tehát mert nagyon sokat kéne azzal szenvedni, hogy mindegyiket be tudjam rakni, az összeset, ami készült az OBS-be. Ezért csak azt a négyet raknám be, amelyik tudkó biztos, hogy nyerő. Ez tudkó biztos, hogy nyerő, amit én adtam be. Ez is tudkó biztos, hogy nyerő. Én is benne. Nagyon örülök, hogy Lali egyébként ezt raktad be. Már Lali is beninket, igen. Már... És mivel Alex nem... Viszont nekem is van ám egy kedvencem. Na, örülök neki. Ó, örülök jaj. Hogy nem kell elvinnem a szemét házigazda, aki kettőt jelöl szerepét. Igen. Alex, ilyen most ilyen misztikus csendet tart, mint a... Én most keresem a képet, rakom be. Az X-faktorban van ilyen, hogy ezért... Akkor ez tuti nyerő, akkor már bent van a podcastben. Bent van a podcastben az első nyertesünk, akit egyébként Káveri választott ki, jól sejtem, akkor ő a hölgyem én lesz. Nem tudom, de mi is hadd nézzük már meg, Alex, hogy nehogy ugyanaz, tehát hogy ne legyen kettőtök ugyanolyan. Véletlenül sem. Hát teljesen már itt van három darab, még egy darab kell, az pedig Alexé. Jó lenne, így hogyha belinkelned egyébként te is, Alex, ide. Légy oly tünci-bünci. Tényleg, please. Én Marci, nem tudom, jó igazából, vagy volt. Nem tudtam eldönteni, hogy ezt ő csinálta-e, ezért belinkelem nektek. Ez ilyen misztikus podcast, mindenki linkel mindent, de belinkeltem, mert szerintem ez rohadt epikus. Csak azt nem tudom. Én tudom, hogy a legjobb linkelni. Jó, ez is jó. Akkor megvan a négy győztesünk, és van a négy. Ezeket, igen, és good akkor ti ezeket látni fogjátok. Hát most na. És ti ezeket akkor látni fogjátok mindjárt a streamben is, amint Alex megoldja. Már erre kíváncsi vagyok, hogy Alexnak mi lett. Nekem ez lett volna, hogyha nem lettek volna preferenciáim. Ja, egyébként nagyjából nekem is azt kell, hogy mondjam. Tehát nem, azt mondja, Keveri megvan. Good like, én megvan, és akkor jövök én, ugye? Tehát akkor Lali. Lali itt van. Lali, de ugyanazt választottam, mint én. Ja nem, oké, akkor oké, és akkor ez megvan. Akkor most jön a good like-i, ha jól sejtem, az övé az. Addig beszélgessetek. Esküszöm, jó ezt hallgatni. Én mindig szeretem hallgatni, ahogy valaki dolgozik, és akkor igen, és akkor ez ide megy, igen, jó, és akkor ezt megcsinálom. És ha jól tudom, akkor ez, akarom mondani, ez a good licky. Úgyhogy ez a második, ami nagyon nyerő. Addig már töltem is be a következőt. Annyira kreatívak ezek a kommentelők, szóval vannak ezek, ugye ezek a nagy képek, és most olyanok vannak megalkotva, hogy van ez az SOS komment, a képben SOS ki van írva, van sárga alapon piros betűkkel, előtte rendes betű, hogy FO, és akkor utána berakja ezt a izét, ezt a képet, és akkor így ha-ha, akkor a poén, és akkor sikerült. Hú, Alex, kicsit egymásra pakoltad itt a dolgokat. Nem, csak az alapképet hagyom meg, hogy ne sötét legyen. Jó, ja, megy akkor a Lali. Itt a Lali. És akkor utólag fogd majd menni az enyém. Igazából nem tudom eldönteni, hogy ő van-e a képen, tehát ezt nem tudom, hogy ez ére vagy nem. Hát de most... De ja. Majd tolunk egy ilyen arcszkennert rá, mint amit NCIS-be szoktak csinálni. Meg van már a Lali? Nem, még nem ment ki streambe. De még streambe nem ment ki. Na, mert annyi idő, hogy mindenki átnézze, de szerintem én már nyomatom is akkor és az én választásom az ez lett. Úgyhogy azt hiszem megvan a négy nyertes, ugye? Gratulálunk mindenkinek. Ja, így van. És köszönjük a részvételt. királyok voltatok. Köszönjük a részvételt. Az a helyzet, hogy brutálisan jók lettek. Tehát, hogy egyszerűen zseniális, hogy milyen, mennyire kreatívak vagytok és ügyesek vagytok. Viszont nyilván nem nyerhet mindenki. Ezért ügyesen kell nekünk is gazdálkodni az ajándékokkal. Viszont szerencsére ugye a Gamager, akitől egyébként nyilván ettől az oldaltól, akitől kaptuk a játékokat, ő azt mondta, hogy legyen akkor még egy ilyen jó pofa játék. Ezért azt tudjuk most megcsinálni, hogy van egy bizonyos ilyen, tulajdonképpen egy kópos játék, egy indie játéknak mondanám, arról szól, hogy négyen futnak a cél felé, és gyakorlatilag egymást szivatják. Hát akkor nem mindenki... hiszem, hogy kóp. De, nem kóp, akkor úgy mondom, hogy négyen lehet egymással játszani. És de nem kóp. Hát PvP, de nem az a klasszikus. Tehát itt el kell jutnod egy irányba. Tehát erről szól gyakorlatilag a játék, a pálya végére. És hogyha eljutottál a pálya végére, akkor megnyerted. Viszont egymást szivatjátok közben. Egyébként egy baromi jó kis játék. Amúgy majd nekünk is kéne egy ilyet tolni. Viszont ugye ez a játék főként úgy élvezhető, hogy ha négy barát van, tehát egy baráti társaságnak szeretnénk most ezt mi odaadni. Ezért azt szeretném, hogyha olyan mémek születnének, szintén maradunk ezen a mém vonalon, vagy bármilyen fotós, videós produktum, igazából itt nem szeretném külön megkötni teljesen a műfajt, tehát bármi lehet, ami négyen vagytok rajta. Tehát nagyon fontos, hogy négy embernek össze kell most fognia, akik egyébként reméljük, hogy majd együtt is fognak játszani, és ezeknek az embereknek kell egy közös produktumot készíteni. A leadási határidő az megint az lesz, mint most volt, tehát az azt jelenti, hogy egészen pontosan egy hetetek van rá, hogy ezt elkészítsétek, és ezt megcsináljátok. Szeretnénk, hogyha nem lenne benne semmiféle trükközés, vagy csalás, vagy valami hasonló, ezért nagyon-nagyon szépen megkérünk benneteket, hogy ne csaljatok! Igen, tehát itt most ennél nagyon-nagyon elenyésző százalékban, de mondjuk 2-3 ilyen mémnél ott volt az, hogy ezt már láttuk valahol, de volt olyan is, ami egy ismert mémből indult ki, és aztán végül is úgy lett, tehát úgy készült el, és írta is aztán a srác, hogy ő nem látta, hogy az előbb már valaki ezt a mémet felhasznált, és így, tehát ez így teljesen korrekt. Ezt nyilván mi is figyelembe fogjuk venni, viszont mindenféleképpen szeretnénk, hogyha egyedi dolgokat alkotnátok, hiszen ennek az egésznek pontosan, hogy ez lenne az értelme és a lényege. Úgyhogy szerintem egyébként a mostani műsor ennyi volt, ha csak nem szeretnétek amúgy ti még valamit bedobni, bármilyen témát. Szerintem nem jó kifelejteni azt sem, tehát azért rengeteg ember nem tudja ezt, és ez egy nagyon fontos dolog, mert szerintem nem tudom, tehát az a lényeg, hogy egy teljesen komoly dologról szeretnék beszélni, ugye, ami most ehhez tartozik, hogy az Xbox az egy videójáték konzol. Igen, na most komolyan van valami, amit szerettél volna valami mondani? Hát úgy ismersz. Gondolkodunk. Hogy... Ja, Alex, tényleg, hogy te legeslegvégére, beszélj már egy picit a izzi a szemedről, mert hogy ez nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi van. Hát elég híres videó lett, megmondom neked őszintén, több mint 10 000 like van rajta. Ami azért nem rossz, valljuk. Ami, hát én nem tudom, nekem szépen, még 5000 lájkom sem volt soha egy videón, de nem, hogy 10 000, tehát azért ott egy kicsit meg is ható egyébként, hogy ennyi ember együtt érzett, meg gratulált, meg mit tudom én, tehát engem nagyon meghatott. Elmentem, csináltattam ilyen hibrid lencsét, és mert rájöttem, vagy mert találtam Google-on, hogy van, ilyen keratokónusz nevű betegségem van egyébként, és azoknak is a 10%-ába tartozom, tehát ez a extremely rare item, tudod? Tehát neked ez megvan. Nekem ez megvan, és nagyon jó, ugye 21 éves koromig nem láttam semmit, egészen múlt hétig, ahol is ugye felrakták meg minden, és így rácsodálkoztam a világra, hogy oh my god, mennyi minden, úgyhogy minden mennyi, úgyhogy igazából ennyi, hogy a videóban már ugye a közöremet ott ki tudtam fejteni, most már nem örülök, elég volt ebből, inkább leveszem, túl jó, szóval visszakadtam a szememet, és baromira örülök neki, ennyi a lényeg. Neked egyébként mióta ilyen a szemed már, mint hogy ez egy bizonyos időben romlottam úgy el, vagy? Igen, körülbelül elsős koromba kezdett el romlani, és így hát ilyen 5-6-tól már semmit nem láttam. Tehát így gyakorlatilag amikor már szükségem lett volna rá, akkor már nem láttam kb. Semmit. És így romlott, és hát megpróbáltuk megműtetni 14 éves koromban, meg ilyesmi, semmit nem segített az égvilágon, tehát akkor így el is ment minden remény, érted? Tehát ha már műtét sem segít. És most így mondom, bejelentkezünk meg, mit tudom én, és akkor mert ez egy új dolog, ez a hibrid rendszer, és akkor kipróbáljuk, és így wow. Nagyon borzasztóan nehéz felrakni, meg levenni, de hát kit érdekel, ugye végre látok. Jó van, figyú, örülünk neki. Ezt szerettem volna azért, hogy itt podcastben is elmondod, mert nem biztos, hogy mindenki látta a videódat, meg tehát, hogy eleve. Aztán ugye, amikor engem felhívtál, akkor így annyira lehetett hallani a hangodon kb., mint valamilyen újszülött csecsemő volt. Így, oj, igen, basz, most nyertem olyan meg a durva lett a világ grafikája. Tehát, hogy, de tényleg, tehát, hogy így most ugyanolyan érzés, most nyertem meg, vagy olyan, mintha az ember most kapta volna vissza karját, érted? Tehát így, igen. Oh my god, most kaptam vissza a lábásomat. És ugye írták is a kommentekbe, hogy Alex most váltott 4:20p-ről, HD-ra, tehát hogy... Igen. Tehát most volt a nagy váltás a 4K-ra, úgyhogy... minden tökre detailed, meg hogy mit tudom én, azra csodálkoztam rá a múltkor, tehát hogy kimentem, és akkor sütött a nap, és ahogy a fűszálakról ugye visszatükröződik a harmadban a nap, és így ó, tehát én ilyeneket el sem tudtam képzelni, hogy van. Azt tudtam, hogy néhány játékban van ilyen, meg hogyha hunyorítok, akkor jobban látom a játékot, de érted, tehát hogy úgy igaziból, tehát így az embereknek a mimikája, az arca, a ráncai, tehát így meg is jegyeztem szüleimnek, ugye hát így viccesen, mielőtt bárki tökör rúgna, hogy mondom, ti ennyire megöregedtetek, mikor először megláttam őket, tehát így... Milyen kedves, igen, megérte neked, Alex, megvenni ezt a lencsét. Ha magamnak vettem, tehát nehogy azt így bármi segítségem volt ebben, úgyhogy nagyon drága, azt azért hozzáteszem, tehát, hogy és évente kell cserélni, és hát na, elég drága, úgyhogy, de hát ez bármennyit megért. Tehát azt mondták volna, hogy itt a duplájáért csak akkor is azt is kifizetem, érted? Tehát, hogy ez mindent megér. Valamit tudsz mondani így a technikájáról? Szóval, hogy működik, vagy valamit mondtak ezzel kapcsolatban, vagy nem is figyeltünk, nem is érdekel. Ja, jó, oké. Úgy működik, nem csak, hogy... Elfigyeltél-e, hát vagy téged érdekel-e? Na, csak szóval úgy működik, hogy a hibrid lencse Alex, az egy hibrid. Hogy működik? Alex, hogy működik egyébként? Csak úgy érdekel. Hát, szia Alex, hát figyelj, úgy működik. Hát inkább magammal beszélek, mint ezekkel a podcast-es gyerekek. Jó, igen, tudom, a podcast-es. Na, szóval azt akartam mondani, hogy... Jó, ne hagyjuk ugye, hogy a szabadba vágok. Szóval azt akartam mondani... Jó, na, most a magad szavába vágtam, igen. Magam szavába vágtam. Azt nagyon jól csináltam. Úgy működik, hogy nagy, bárján, tehát hogy kétszer működik? Akkora, mint egy normális lencse. Tehát, hogy nagyot kell elképzelni. Ilyen hibrid, azért hibrid, mert a belseje az kemény, tehát ami pont ugye a látásnál van, a retinának a nem tudom, hogy hívják a retinának a fekete pontját, most úgy fogalmazok, hogy mindenki értse. Az a része kemény, viszont nem ér hozzá a szememhez, ami rengeteg fájdalomtól kimél meg. És a külseje pedig nagyon lágy, ilyen gázáteresztős, ami ugye teljesen ott tartja, tehát konkrétan vákummal ott tartja a szememen a lencsét. Ez arra jó ugye, hogy gyakorlatilag mehetek bungee jumpingozni, és akkor se fog meg sem mozdulni. Ebből kifolyólag nehéz is levenni baromira, tehát nem egy kellemes megfogni két oldalról a szemgolyódat, és összenyomni, hogy felsikerüljön lazítani a vákumot. Tehát van ez ilyen spéci satú, nem? Konkrétan sokkal jobban járnék vele, mint hogy tehát így minimig, ha le kell venni, akkor ki a garázsba, elővenni a Hiltit, így elé állni, bedugni meg. Hát kemény, de hogy meg lehet oldani, tehát így csavarhúzóval feszekedni, meg ilyesmi. És tehát a felrakása se egy lányállam, ugyanis elég fájdalmas néha, és nehéz is, ugyanis például maradhat alatt a légbuborék, amitől így torzul a kép, tehát ilyen szellemképes lesz, és hát nem egy kellemes, és akkor azt ott is akkor felszedni megint, úgy rakni rá, hogy még véletlenül. Tehát macerás, viszont hát bármit megér, mondom, bármennyi. Mondjuk hát itt reggel kicsit kifordultam magamból, azt kell, hogy mondjam, tehát hogy, de attól függetlenül örülök neki, tehát hogy nyilván megéri. Te Alex, volt, akkor te reggel... most kiborg vagy? Én igen, tehát hogy most így megkapom majd a saját lencsémet, mert most csak a kölcsön van nálam, egy hónapon belül, tehát két hét múlva kapok már egy jobb lencsét, aztán a teljesen személyre szabottat azt majd azután még két hétre, és utána majd úgy fogok látni, hogy 90, körülbelül 85-90%-osan, ami azt jelenti, hogy úgy fogok látni, mint amúgy egy rosszabbul látó ember, de hát nekem ez is megváltás a mínusz 10 dioptria után, nem tudom, hogy tudjátok, hogy működnek a dioptriák, az a lényeg, hogy a mínusz 6 az egyik szemem, az a semmit nem lát, és a mínusz 10 a másik szemem, az a már teljesen mindegy kategória. És gyakorlatilag most olyan mínusz egyen lehetnek a szemeim, úgyhogy nagyon örülök neki, és ezt remélem, hogy olyan félre, mínusz félre 0,5-re le lehet reduxolni, és akkor onnantól kezdve már úgy látok, hogy így ilyen Sziasztok! Igen, köszi, oké. Összekavartál. Egyébként elfelejtettem mondani, bocs, csak hogy a speedrunnert fogjuk odaadni valakiknek, tehát az egy szerencsés csapatnak. Játék. Nagyon. És azt nekünk is ki kéne mindenféleképpen próbálni. Nekem van. Viktor, neked megvan egyébként? Nem vagyok benne biztos. Nekem megvan, én már megvettem. Speedrunners, ha gondolod, fel tudnánk ajánlani neked egy példányt, és akkor valamelyik ilyen nincs meg, de elég lazának tűnik ez a móka. Nagyon menő, tehát az a tipikus királyság, tehát hogy egyedül nem játszod, vagy nem tudom, de viszont, hogyha megvan, így haverokkal összejöttök, akkor ultra fun. Jó van, srácok, ennyi volt már a podcast. Lecsapjuk most az adást, kösz egyébként mindenkinek, aki itt volt. Kicsit ilyen kaotikusan sokan voltunk, ennek ellenére én azért azt hiszem, hogy jól vettük az akadályokat, vagy nem tudom, én teljesen úgy érzem, hogy meg tudtuk oldani. Akkor mindenkitől jó, várjuk. Alex szeme, will it blend? That is the question. Na jó. Jaj, ugye? Elköszönjük Ryan nevében is, mert próbálkozott visszatérni az adásba, de sajnos nem tudott. Azt mondta, annyira rossz nála a net, hogy egyszerűen felcsatlakozni se tud a TS-re. Hát sajnáljuk, ugye neki most jelen pillanatban ez van, tehát ez a kategória. Azért mi mindig sírunk, hogy ilyen lassú az internet, olyan lassú az internet, de hát internet ellátásban egyébként nem. Elég jól állunk még. Igen, tehát hogy... Na jó, oké. Kösz, hogy itt voltatok. Jövő héten akkor találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!